ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวชาเรื่องยิ่งใหญ่ยิ่งเล็กยิ่งเล็กยิ่งใหญ่ตอนที่1โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2536ที่พุทธสถานปฐมสุข ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้วันถึงเวลาที่เป็นจารีตเป็นประเพณีของเราเช่นอย่างตอนนี้ก็เป็นงานวันมหาปรณาสมณะของเรามารวมกันทั้งหมดเพื่อปรณากันเพื่อตกลงอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสำหรับแต่ละปีแต่ละปีซึ่งเป็นวันประชุมสำคัญชาวอโศกเราผู้ที่ระลึกรู้ว่าเป็นวันสำคัญแห่งวันรวมโดยเฉพาะสมณะมารวมกันครบพร้อมที่สุดในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆของชาวอโศกทั้งหมดสมณะจะมารวมกันไม่มีวันไหนที่จะมารวมกันครบสมบูรณ์เท่าวันมหาปรณาไม่ว่าจะเป็นงานปลุกเสกงานพุทธาภิเษกงานปีใหม่งานอโศกรำลึกหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของชาวอโศกเรานั้นจงจำไว้ว่าวันที่สมณะจะมารวมกันมากครบพร้อมที่สุดนั้นคือวันมหาปรณาเท่านั้นถ้าไม่มีความจำเป็นที่สุดเช่นป่วยหนักจริงๆมาร่วมไม่ได้เท่านั้นนอกนั้นงานใดๆสมณะชาวโศกจะต้องวางทุกงานนะซึ่งเราก็ยังนึกไม่ออกว่าต่อไปในอนาคตจะมีงานอะไรที่จำเป็นหรือสำคัญที่สุดที่วันมหาปรณาแล้วสมณะชาวอโศกจะมาไม่ได้เรายังนึกไม่ออกว่างานอะไรนอกจากป่วยจนกระทั่งมาประชุมไม่ได้จริงๆสังขารมันไม่ให้ถ้ามาไปได้มันจะตายเอาจริงๆป่วยมันมาไม่ได้จริงๆขนาดป่วยธรรมดาป่วยพอมาได้ยังมากันในงานมหาปรณาเนี่ย2วันที่เราจะประชุมกันความตั้งใจที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นความตั้งใจโดยความคิดที่ฉลาดของผู้ฉลาดแล้วก็ร่วมกันคิดด้วยความฉลาดของหลายๆคนที่ฉลาดรวมความคิดฉลาดของผู้ฉลาดหลายๆคนร่วมกันแล้วตกลงตัดสินกันว่ากระทำอย่างนี้เถอะจะเป็นบุญจะเป็นคุณค่าประโยชน์จะเป็นความเจริญเป็นวิธีการพัฒนาอย่างหนึ่งเมื่อตกลงตัดสินแล้วเราก็เอาเช่นเราจัดการกระทำมหาปวารณาอย่างที่เราได้กระทำมานี่ก็เป็นจารีตเป็นประเพณีของเราซึ่งก็ไม่เหมือนที่อื่นเขาทำหรอกในวงการศาสนาพุทธเหมือนกันนี่แหละงานปวารณาเขาก็ปวารณาเท่านั้นออกพรรษาปวารณาเราก็ทำมาแล้วตามที่เขาปวารณาอย่างที่เคยทำเป็นจารีตประเพณีเดิมๆซึ่งก็ท่องบนกระทำพิธีการให้กล่าวเป็นภาษาบาลีในวันออกพรรษาแล้วก็ปรณากันด้วยการกล่าวบาลีคือตั้งจิตที่จะบอกกล่าวกันว่าโดยภาษาบาลีนะแปลความก็บอกว่าเราก็ขอให้ว่ากล่าวบอกกล่าวได้ไม่ว่าจะมีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นจะเป็นด้วย กายวาจาใจด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะผิดจะพลาดได้บกได้พร่องอะไรก็ขอให้ตักเตือนขอให้ทักท้วงติเตียนกันได้ก็ทำกันไปแล้วไม่ว่าผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยไม่ว่าผู้น้อยต่อผู้ใหญ่ก็ได้การกระทำปรนนาขอปรนนาตัวให้เคยว่ากล่าวตักเตือนกันได้ซึ่งการว่ากล่าวตักเตือนกันนั้นหรือการติเตียนกันนั้นถึงขั้นดุด่าถึงขั้นดุด่าใช้ภาษาไทยชัดๆเนี่ยเป็นการตำหนิความไม่ดีเป็นการบอกแจ้งสิ่งที่ดียังไม่ดีขึ้นอีกมันดีแต่ว่ามันมีดีกว่านั้นอีกอย่างนี้เป็นต้นก็บอกแจ้งกันติเตียนกันเตือนกันเพื่อให้ทำดีที่ดีกว่านั้นขึ้นไปหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้เลิกทำให้ละเว้นสิ่งที่ไม่ดีนั้นซึ่งเป็นสุดยอดของคำสอนหรือเป็นสุดยอดของการเกื้อกูลกันในโอวาทปาติโมกข์พระพุทธเจ้านั้นก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพระอรหันต์ในวันมาฆบูชาวันที่มาประชุมจตุรงคสันนิบาตมาประชุมแล้วท่านก็บอกหัวใจเราถือเป็นหัวใจของศาสนาเหมือนอันหนึ่งหัวใจของศาสนาก็คือมนุษย์เรานั้นควรจะต้องเลิกสิ่งที่บกพร่องเลิกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามความบกพร่องนั้นน่ะไม่มีใครอยากบกพร่องแต่ก็ต้องพยายามเลิกความบกพร่องซึ่งมันจะต้องมีอยู่เพราะมนุษย์จะดีสมบูรณ์ทีเดียวพร้อมกันหมดทุกคนไม่ได้มีเป็นลำดับผู้ที่บกพร่องน้อยที่สุดไม่บกพร่องเลยไม่บกพร่องหรือว่าบกพร่องน้อยลงมาบ้างบกพร่องลงมามากกว่าบกพร่องมากๆจนกระทั่งถึงเสียหายหรือเลวร้ายมันก็ไล่ลำดับลงไปอย่างนั้นน่ะมันจะมีแม้แต่กระทั่งเลวร้ายที่เป็นอยู่แล้วก็เป็นตัวอย่างอยู่ในยุคใดสมัยใดมนุษยชาติที่มีความเลวร้ายขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งมันก็จะเป็นยุคๆไปบางยุคความเลวร้ายมันไม่อะไรนักหนาหรอกในยุคที่คนดีถ้ายุคที่มันเสื่อมมันต่ำมากขึ้นเช่นยุคปัจจุบันนี้เสื่อมต่ำมากเลวร้ายมาก เลวร้ายอย่างซับซ้อนด้วยคือเลวร้ายอย่างผู้ร้ายผู้ดีผู้ร้ายที่เป็นผู้ร้ายไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกสมัยนี้เพราะว่าเรารู้จักผู้ร้ายที่เป็นผู้ร้ายนั่นน่ะก็แสดงความร้ายที่เห็นได้ง่ายหยาบต่ำไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดอะไรก็ดูออกเราก็วิ่งหนีทันหลบเลี่ยงได้แต่ผู้ร้ายผู้ดีนี่เราหลงผิดผู้ร้ายที่ร้ายยิ่งกว่าผู้ร้ายผู้ร้ายคือผู้ร้ายผู้ดีนี่แหละร้ายยิ่งกว่าผู้ร้ายผู้ร้ายเพราะเขาพลางเ พลางไม่ให้รู้ว่าเขาร้ายหลอกลวงมายาทำกิริยาของผู้ดีซ่อนกิริยาความร้ายเอาไว้พยายามศึกษาเรียนรู้กิริยาผู้ดีแล้วก็ทำกิริยาผู้ดีที่เป็นกิริยาผู้ดีที่หลอกที่ลวงความจริงนั้นร้ายผู้ใดที่หลอกได้เก่งเท่าใดก็คือผู้มีมารยามากเท่านั้นเท่านั้นในความเป็นมารยาชนิดนี้นี่แหละจึงเกิดมารยาทสังคมผู้เจตนาจะทำตนเองให้ดีด้วยการกระทำกายกรรมวจีกรรมข้างนอกให้ดีด้วยความบริสุทธิ์ใจมีอยู่เรียกว่ามารยาทสังคมที่บริสุทธิ์มารยาทสังคมที่บริสุทธิ์นั้นก็คือเรารู้ว่ากรรมกิริยาอย่างไรที่ควรกระทำแก่กันและกันในศาสนานี่ลึกซึ้งซับซ้อนมากฟังที่อาตมากำลังจะอธิบายนี่ดูดีๆพวกเราชาวอโศกเราเนี่ยอาตมาก็พยายามสอนไปเป็นลำดับขั้นมันซับซ้อนซับซ้อนมากทีเดียวความจริงใจมันจะดูแข็งมันจะดูกระด้างความจริงใจเนี่ยมันจะดูแข็งดูกระด้างยกตัวอย่างเช่นเราพูดกันมาแล้วแต่ต้นว่าคนเราจะได้ดีเพราะติเตียนเราจะได้ดีเพราะติเตียนเพราะฉะนั้นผู้ที่จริงใจจะติเตียนนะก็คือกล่าวความไม่ดีของผู้ที่บกพร่องเพราะถ้าเรากล่าวคำติเตียนหรือกล่าวคำพูดไม่ความไม่ดีของผู้ที่ไม่ดีนั้นออกมาทันทียิ่งพูดออกมาหมดเลยเรียกว่าโป้พูดออกมาหมดเลยต่อหน้าทารกำนันฟังดีๆนะฟังดีๆอาตมากำลังจะอธิบายคำว่ามารยาทหรือมารยานี่มันต่างกันตรงไหนและทำไมชาวอโศกเราจึงมารยาทไม่ดีแต่ชาวโสรมานยาน้อยแต่มารยาทไม่ดีตอนนี้แหละอาตมากำลังจะไขความว่าชาวโศกบกพร่องชาวโศกบกพร่องยังไม่อุตสาหะตรงนี้นะเพราะงั้นเมื่อเราจะติเตียนเราก็กล่าวคำไม่ดีชาวโศกที่เก่งติเตียนเก่งไวด้วยแล้วก็โป้ด้วยโป้คืออะไรกล่าวแล้วเมื่อกี้นี้บอกออกมาเต็มๆเลยบอกออกมาหมดๆเลยมีเท่าไหร่เปิดหมดเรียกว่าโป้ไม่ขมิดไม่ขมิดขมเมียนไม่ขมิดขแมไม่ขมุบขมิบขมุบขมิบก็คือนิดๆหน่อยๆใช่ไหมปล่อยออกมาหน่อยๆก่อนค่อยๆติเตียนไปไม่พอเห็นโอ้โหไอ้นี่มันเสียหายตั้งคำนี้นะพัวออกมาหมดเลยคนรับก็โดนฉีกหน้าต่อหน้าทารกำนันอย่างชนิดโปอย่างชนิดหมดเปลือกอย่างชนิดเต็มเต็มมันก็อายขายหน้าเพราะคนเรามีอัตตาถือตัวนะผู้ที่ได้รับไม่แข็งแรงมีอัตตามากเหมือนกันพอได้รับคำติเตียนก็อัตตาไม่ยอมทันทีแม้จะจริงมันก็ไม่ยอมหนึ่งจริงตัวเองรู้ก็ไม่ยอมเพราะอัตตาถือตัวสองส่วนมากจะไม่รู้ตัวเพราะผู้ที่มีอัตตาและก็ยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้เรียนรู้จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเสียหายขนาดนั้นผู้ตาดีจะเห็นความไม่ดีของคนไม่ดีได้มากกว่าผู้ตาไม่ดีใช่ไหมเพ ราะฉะนั้นผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะก็จะมองกรรมกิริยาความผิดความไม่ถูกต้องเนี่ยได้ชัดกว่ามากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะชี้ความไม่ดีของผู้ที่ไม่ดีนี่ได้ถูกต้องมากกว่าส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้พอโผล่เข้ามาที่ในอโศกแม้ตัวเองเสียหายก็ไม่ได้เคยมีใครติเตียนไม่เคยรู้ตัวไม่ได้เคยศึกษาเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าเราเสียหายขนาดนี้ก็ไม่ยอมรับไม่เชื่อไม่ใช่ฉันไม่ได้เสียหายขนาดนี้การโกรธการเกลียดการไม่ยอมรับก็เกิดขึ้นสิ่งอย่างนี้ฝีมืออโศกสามารถมากกระทำมามากแล้วได้ต้อนรับขับแขกมาได้เยอะแล้วเพราะฉะนั้นอโศกจึงมีหมู่มวลเท่านี้เองนะก็เพราะฝีมือพวกเราได้ช่วยไว้ให้มีอโศกได้กลุ่มน้อยๆแค่นี้โตไม่มากกว่านี้แต่ดีเหมือนกันถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ไหวเพราะว่ามากเกินไปโดยฐานของผู้ที่มีอัตตามานะมากๆเนี่ยหมู่ที่จะรวมกันได้ดีนี่นะมีกามมากๆนี่รวมกันได้มากแต่ไม่ดีหมู่ที่จะรวมกันได้ดีมากๆคือมีอัตตาน้อยๆหรือไม่มีอัตตาเลยนี่จะรวมกันได้ดีและดีมากส่วนผู้ที่มีกามกันมากๆนี่จะรวมกันได้มากแต่ไม่ดีมันจะฟอนเฟะยิ่งมากมันยิ่งจะฟอนเฟะรวมกันได้มากแต่ไม่ดีส่วนจะรวมกันได้ดีนั้นคือมีอัตตาน้อยๆหรือไม่มีอัตตาแต่ไปได้มากเท่าไหร่เพราะอัตตามันมากแต่ถ้าอัตตามันน้อยมันก็จะรวมกันได้มากตรงนี้แหละตรงนี้แหละยากโมอโศกเรานี้ได้ลดกามมาก่อนเพราะถ้าขืนปล่อยให้มากโดยมีกามมากๆมาใครจะมีกามมากกามน้อยไม่รู้ละอาตมาต้องคัดอัตตาไว้ก่อนเพราะอาตมาต้องการมวลแน่นขนาดนั้นพวกเราก็ยังล้างอัตตามานะกันยากเหลือเกินทุกวันนี้นี่พอเรามีความควบแน่นมีความควบแน่นด้วยคุณภาพดีขึ้นความควบแน่นด้วยคุณภาพดีขึ้นแม้ผู้ที่อยู่กันมานานๆอัตตามานะยังมีมากก็ยังอยู่ไม่รอดเรื่องกามมากแล้วไม่รอดนั้นไม่ต้องพูดอันนั้นมันของแง่แง่เนี่ยมันของแง่แง่อยู่แล้วนะเพราะกามมากก็ไปนะส่วนผู้ที่อัตตามานะมากก็นานเข้ากามก็ไม่มากหรอกมันน่าจะอยู่กับหมู่ได้แต่ก็สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้นะก็คัดกันไปเรื่อยๆประเด็นผู้ที่อยู่ได้เนี่ยแม้จะมีอัตตามานะมากอาจจะมาใหม่หรืออาจจะกดข่มไม่ได้อยู่ก็อยู่ไปได้ส่วนผู้ที่อัตตามานะน้อยแล้วสามารถอยู่ได้แน่ๆนั่นเขาจะอยู่ไปล่ะผู้ที่ยังมีอัตตามานะยังมากอยู่ยังอยู่ได้นั่นแหละเป้าตรงนี้แหละที่อาตมากำลังพยายามสอนพยายามชี้พยายามติเตียนเรื่องอัตตามานะมากขึ้นคนที่มีอัตตามานะที่กดข่มที่ยังมีมานะอัตตามานะยังสูงอยู่ก็ยอมทนไม่ได้ก็ต้องออกไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ออกไปที่อยู่นานๆแล้วอัตตามานะมันถึงขีดทนไม่ได้แล้วมันก็ออกไปเพราะอาตมาเร่งเครื่องอัตตามานะอยู่ สรุปแล้วก็คือเคี่ยวเน้นเนื้อให้เนื้อกว่ามากเน้นลากแม้ยากกว่าแล่นเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่นเน้นกันให้แน่นกว่ากว้างอันนี้ต้องทำเมื่อใดเมื่อใดก็ต้องทำอย่าเป็นหลงในความมากความใหญ่ความมากความใหญ่จะทำให้เราตาย ความมากความใหญ่นี่จะทำให้เราตายและก็ทำให้อะไรอะไรนี่เสื่อมโทรมมันมากกว่ามากแล้วส่วนความเล็กนั้นน่ะถ้าเป็นเล็กที่จริงไม่มีตายหรอกเล็กนี่ไม่ตายง่ายแต่ใหญ่นี่ตายง่ายใหญ่นี่ตายง่ายเล็กนี่ไม่ตายง่ายๆเพราะสิ่งที่เล็กจะมีอายุยืนนานคุณลองนึกดูวัตถุก็ได้สิ่งที่เล็กนี่จะอยู่ยืนนานสิ่งที่ใหญ่ๆนี่จะเคลื่อนที่ก็ได้ไวแต่ถ้าใหญ่ก็จริงๆมันก็เคลื่อนที่ไม่ไวเหมือนกันนะแต่ว่าโดยค่าเฉลี่ยแล้วไอ้สิ่งที่ใหญ่นี่จะเคลื่อนที่ได้ไวไอ้ที่เล็กนี่จะเคลื่อนที่ช้าที่สุดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่นั่นแหละเล็กที่สุดอีกก็เร็วอีกไวอีกมันก็มีภาวะซับซ้อนนะเอาพูดไปพวกนี้เป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งเป็นสัจจะย้อนสภาพที่จะต้องมีปัญญาอันลึกที่จะเข้าใจหันกลับมาถึงทำไมชาวอโศกถึงฝีมือติเตียนได้มีมารยาทไม่งามได้กล่าวแต่ต้นแล้วว่าชาวโซเรานี่เรียนรู้ถึงเรื่องติเตียนกันให้ดีติเตียนกันก่อนเพราะการติเตียนกันพาให้เจริญแล้วเราก็จะเจริญมาเพราะติเตียนกันมากนะแล้วเราก็ทนการติเตียนได้ผู้ที่ทนการติเตียนได้มีอยู่สองแบบหนึ่งทนการติเตียนได้อย่างฤาษีหรืออย่างสมถะอย่างโง่อย่างไม่รับคือเขาติเตียนมาแล้วก็ติก็ติแต่เราก็วางเฉยวางซะด้วยนะฟังดีๆเก๋นะเขาติเตียนเรามาเราก็วางก็สบายวางได้เขาติเตียนเรามาก็วางแต่ไม่รับคือติเตียนมาก็ติไปดิติมาแล้วก็วางก็โยนทิ้งวางคือโยนทิ้งไม่รับรู้ไม่รับพิจารณาไม่รับมาแก้ไขไม่รับมาตรวจสอบนี่ก็คือฤาษีต่อให้โง่หรือมีปัญญารู้ถ้าเอามาพิจารณารับมาพิจารณารับมาตรวจสอบนะจะรู้มีปัญญาแต่ก็โง่ตรงที่ไม่รับโง่ตรงที่ไม่รับไม่เอามาตรวจสอบไม่เอามาพิจารณาจึงเรียกว่าฤาษีทั้งคู่ต่อให้มีปัญญานี่แหละปัญญาพวกฤาษีกรุงมีปัญญาแบบนี้ปัญญาโง่ไม่รู้จะเรียกอะไรโง่ให้ตัวเองอ่ะมีปัญญานะถ้าจะรับมาก็มีปฏิภาณมีท่าตรวจสอบที่ดีเหมือนกันแต่มันไม่รับจะไม่รับด้วยการดูถูกหรือว่าเคยตัวคืออะไรเคยตัวคือถ้าไม่รับซะแล้ววางซะแล้วมันสบายนี่ไม่ต้องรับมามันสบายอย่างน้อยก็ไม่ต้องรู้ว่าตัวเองชั่วรู้ว่าตัวเองผิดเพราะไม่เอามาตรวจสอบก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิดเพราะคำติส่วนมากเป็นความถูกหรือความผิดคำตินั้นส่วนมากจะเป็นความผิดเป็นความไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะรับมาพิจารณาเดี๋ยวมันเห็นความไม่ดีเดี๋ยวมันเห็นความผิดของตัวเพราะเมื่อไม่เอามาตรวจซะ จะได้ไม่ต้องรู้ว่าตัวเองชั่วจะได้หลงว่าตัวเองดีไปเสมอนี่คือความโง่แม้จะมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณอย่างไรก็ตามและคนเราไม่รู้ตัวหรอกนะว่าทำอย่างนี้ใครรู้ตัวว่าได้ทำอย่างที่อาตมาอธิบายไปนี้สำนึกเสียแล้วทำตัวใหม่รับคำติไม่ว่าคนตินั้นเขาจะเป็นผู้เล็กผู้น้อยผู้ด้อยผู้โง่เหมือนกับคนโง่ๆอย่างไรก็ตามหัดอย่าดูถูกดูแคลนคำติเตียนของใครรับคำติเตียนนั้นมาส่วนผู้ที่รับคำติเตียนแล้วก็โง่จริงๆอย่างฤาษีแท้ก็คือเขาติเตียนมาแล้วเฉยไม่รู้ติเตียนมาก็ไม่รู้เขาติเตียนมาก็รับรับซะด้วยนะไม่วางนะเขาว่าไม่ดีก็ไม่ดีแล้วไม่ดีอะไรไม่รู้สิไม่ดีแล้วก็บอกให้แก้ไขถ้าไม่ดื้อคนที่โง่อย่างฤาษีป่านี่เมื่อกี้นี่ฤาษีกรุงฤาษีกรุงนี่ช้านานพวกฉลาดถึงจะใช้เวลานานพวกฉลาดนี่ใช้เวลานานส่วนผู้ที่โง่ซื่อนี่นะเขาบอกว่าไม่ดีอะไรไม่รู้เขาบอกให้แก้ไขถ้าไม่ดื้อนะก็แก้ตามพวกนี้จะง่ายหน่อยแต่มันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันได้นะเพราะฉะนั้นพวกนี้มีประโยชน์มีประโยชน์เพราะคนที่ฉลาดเนี่ยก็ชอบคนพวกนี้เป็นแรงงานที่ดีแล้วก็ปกครองง่ายคนฉลาดก็จะชอบเป็นแรงงานที่ดีปกครองง่ายเพราะบอกอะไรก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยมีไหวพริบทำได้เท่าที่บอกพอหยุดบอกก็อะไรอ่ะต่อไปไม่ค่อยรู้ต่อคนสอนใหม่บอกใหม่แต่ก็ทำได้ประโยชน์ได้แรงงานแต่ได้มากกว่าผู้ที่ฉลาดทิ้งก็ทิ้งไปเลยมันได้อะไรพวกฉลาดนั้นทิ้งไปเลยไม่ได้อะไรและตัวเองก็ไม่ซ้อมเลยเพราะฉะนั้นจะเกิดความชำนาญทักษะก็ไม่มีจะเกิดความชำนาญเกิดสปิริเอนก็ไม่มีเอ็กซ์เพรียนเกิดเอ็กซ์เพรียนก็ไม่มีไม่เกิดแต่เกิดฉลาดเฉลียวนะเกิดฉลาดแล้วมันก็จะโกงแกมโกงก็ไปเรื่อยแกมโกงก็ไปเรื่อยคนฉลาดแบบนี้พัฒนานึกว่าเป็นการพัฒนาเพราะมันได้เปรียบนะแล้วคนฉลาดแบบนี้ชอบสะสมคนที่โง่แบบที่อาตมากล่าวพระฤาษีกรุงจะสะสมฤาษีป่าจะเป็นเช่นนั้นมาแต่ไหนแต่ไหนตลอดกาลนานแต่คนที่ได้บุญคือฤาษีป่าคนที่ได้บาปคือฤาษีกรุงเพราะฉลาดโกงนั่นก็คือบาปชนิดหนึ่งโกงทุจริตเอาเปรียบเขาแล้วก็ตัวเองมีโง่ที่อาตมาอธิบายแล้วว่าโง่คืออะไรของฤาษีกรุงก็คือบาปตัวที่สองบรรลุช้าคนพวกนี้บรรลุช้าจะได้บุญแท้นี่ยากทีนี้ชาวอโศกเราเนี่ยมาเรียนรู้สัจจะเข้าก็รู้ความจริงก็ยอมรับขึ้นมาเรื่อยๆยอมได้รับการติเตียนลดอัตตามานะปฏิบัติธรรมลดกามก็ลดอัตตามานะเหมือนกันเมื่อชี้กามให้แก่ผู้ใดถ้ามีอัตตามานะซ้อนเราก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าเราลดอัตตามานะของเราใครชี้กามให้แก่เราก็รับแล้วเราก็พิจารณาตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆเราก็เจริญเพราะได้ลดกามเราลดมานะอัตตามานะด้วยลดกามเราลดอัตตามานะด้วยลดกามไปได้ขนาดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ไม่ลดอัตตามานะอีกเราก็จะยึดกามนั้นเสพสมมติว่ากามหยาบ เราไม่เอาละผิดผัวเขาเมียใครเป็นต้นเราไม่เอาละมีผัวเดียวเมียเดียวแต่เราไม่ลดการเสพผัวเดียวเมียเดียวไม่เคยเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เรียกว่ากามคุณ5แต่ลดแค่ว่าเอาละผัว2เมีย2ไม่เอาก็ทำแค่นี้แต่ในภายในใจที่ตัวเองจะระริกระรีอะไรอยู่นั่นนะมันจะไม่ลดถ้าเผื่อว่าไม่ลดกามเข้าไปอีกอัตตามานะตัวเองจะไม่สูงขึ้นอัตไม่ใช่อัตตามานะสูงนะจะลดอัตตามานะสูงขึ้นอีกกว่านั้นยากเรื่องอัตตากับกามเนี่ยเป็นคู่กันที่จะต้องมีภาวะเกื้อกูลกันลดกามลดอัตตาปอนอัตตามานะว่าเพราะอัตตามานะเชียวเป็นเหตุลดอัตตามานะอีกเราจะเกิดญาณปัญญารู้กามและลดกามได้อีกพอลดกามไปได้แล้วเอ๊ะอัตตามานะเราลดไม่ลงเพราะกามเชียวเพราะกามจากกามหยาบตั้งแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่เป็นคู่คู่ผัวเดียวเมียเดียวมาจนกระทั่งมาลดรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสอีกลดไปเรื่อยๆลดกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยลดไปเรื่อยๆได้อีกมากกว่ามากความสวยทางตาความไพเราะทางหูความชอบทางกลิ่นรสทางลิ้นลิ้นนี่แหละแม้เราจะเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็ยังจะต้องไม่ต้องพรากเลยลิ้นเนี่ยเพราะต้องกินกลิ่นก็จะได้แต่รูปสวยจะลดลงไปเสียงนี่ก็ไม่ต้องมีเสียงก็ได้ สัมผัสแต่ต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นก็จะต้องตลอดกาลนานเหมือนกันเพราะอยู่ที่อาหารเนี่ยอาหารที่เรากินเนี่ยจะพิจารณารสลดกามคุณ5จากรสของอาหารจากกลิ่นของอาหาร จากรูปของอาหารจากสัมผัสของอาหารอาหารนี่4กามเนี่ยมันจะมีอยู่ตลอดเวลามันจะมีกลิ่นจะมีรสทางลิ้นมันจะมีรูปแต่รูปก็ไม่เท่าไหร่เพราะหนักๆเข้าในรูปก็ไม่เท่าไหร่หนักที่สุดก็คือรสทางลิ้นอาหารเนี่ยกลิ่นหนักเข้าก็ไม่เท่าไหร่รสทางลิ้นเรียนรู้ให้แยบคายลดละให้แยบคายจนกระทั่งใครกินอาหารอุเบกขาอย่าเรียกว่าไม่อร่อยเดี๋ยวจะกินไม่ลง กินอาหารด้วยรสอุเบกขาอย่าเรียกรสไม่อร่อยที่จริงมันหมดอัตสาทะหมดรสอร่อยของโลกียะแต่มันเป็นรสของอุเบกขาคืออทุกขมสุขรสไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็มีรสละเอียดนะมันจะมีแทรกอยู่นิดๆเอรสอันนี้หวานถ้าคนยังเอียงอยู่ข้างชอบหวานไม่ชอบหวานหวานน้อยไปหน่อยถ้ากว่านี้อีกสักนิดก็จะชื่นมากกว่านี้อ่านอาการที่ยังโหยหาหรือยังชอบยังชื่นพวกนี้ให้ดีจนกระทั่งเราบอกไม่เป็นไรหวานแค่นี้หรือไม่หวานเลยนี่ก็มันเคยหวานอย่างนี้นะมันก็เคยหวานมาไม่หวานเลยก็ไม่เป็นไรก็กินได้ไม่เปรี้ยวเลยไหมอันนี้มันจะชนิดนี้มันต้องเปรี้ยวอย่างนี้มันเป็นอุปทานยึดชนิดนี้ต้องเปรี้ยวอย่างนี้มันถึงจะเหมาะกับมันมันถึงจะได้รสได้ชาติชนิดต้องเผ็ดอย่างนี้ชนิดต้องเค็มอย่างนี้เค็มขนาดนี้ถ้าเค็มกว่านี้มันไม่นัวหัวเราะอะไรอาตมาพูดผิดเหรอนะคุณรู้นัวด้วยเหรอคุณรู้ภาษาคำว่านัวด้วยหรือว่าหมายความว่าอะไรเดาว่าไงเดาว่าไงเหมาะใจเออก็พอเข้าท่านัวนี่คือได้รสที่ได้กลมกล่อมได้รสที่อร่อยที่สุดเรียกว่ารสมันนัวคนปรุงอาหารนี่แม่ครัวทางอีสานเนี่ย บอกว่าโอ้กำลังนัวนัวแท้ๆกำลังเหมาะรสที่เหมาะที่สุดนัวเนี่ยปรุงได้รสเหมาะที่สุดกลมกล่อมที่สุดนัวนะมันสมมุติไว้มันอุปทานไว้มันยึดไว้เพราะถ้าเราทำลายความยึดติดอันนี้อุปทานอันนี้ได้มันจะไม่ได้รสขนาดนี้เท่านี้ก็ช่างมันเถอะมันจะมากไปมันจะน้อยไปอะไรก็ได้ผู้ใดวางได้ดีแล้วก็อ่านอารมณ์แทรกซ้อนอารมณ์ที่ว่าเรายังติดเราต้องยังอยากแม่ยังมันยังไม่สมใจนี่แหละคือไม่สมไคลแม็กซ์ไม่ได้เสพสมที่เราต้องการอุปทานที่เรายึดจริงตัณหามันจะดูว่าโหยหาอยากแม่มันยังไม่ได้ตั้งใจนี่มันอยากน้อยลงแล้วก็ตามแต่อุปทานนั้นยังไม่ถึงที่นะยังไม่มีไคลแม็กซ์ยังไม่เสพสมจิตใจต้องการแต่จะให้ไปดิ้นรนโหยหาอยากเนี่ยตัณหาอาจจะน้อยแล้วนะความอยากที่เรียกว่าตัณหาอยากอยากได้มาสมใจอาจจะน้อยแล้วแต่ไม่สมใจที่สมมุติคือไม่สมใจที่อุปทานเพราะอุปทานนี่ลึกกว่าตัณหาอีกนะคือตัวสมมุติที่ติดยืดเอาไว้ลึกๆต้องค้นออกมาให้ได้ว่าเรานี่ยึดอะไรเอาไว้ขนาดไหนลึกแค่ไหนค้นออกมาให้ได้ล้างอุปทานให้ได้พอล้างตัณหาล้างอุปทานล้างตัณหาแล้วต้องล้างอุปทานด้วยเพราะในปฏิจจสมุปบาทมีทั้งตัณหามีทั้งอุปทานต้องล้างให้หมดล้างอุปทานไม่หมดขันไม่สะอาดขันห้าไม่สะอาดเวทนาก็ไม่สะอาดเพราะนั้นในธรรมธรรมในธรรมนั้นเวทนาคือตัวที่จะต้องเจาะช้อนชัยลงไปอย่างมากสัญญาคือเจตสิกของจิตคือตัวจิตนั่นแหละมันมีบทบาทเขาสมมุติบทบาทหน้าที่การงานของมันว่าคือตัวจำกับตัวกำหนดรู้ว่างั้นตัวจำหรือตัวกำหนดรู้ต้องเป็นบทบาทของตัวงานงานที่จะไปรู้อะไรก็ไปรู้จิตตัวเองอีกนั่นแหละเวทนาไปรู้จนกระทั่งว่ามันมีสังขารคือมีตัวที่เขาไปปรุงร่วมหรือไม่ไม่มีตัวปรุงร่วมแล้วเหลือตัวติดยึดหรือไม่ไม่มีสังขารแล้วทุกน้อยแล้วล่ะแต่ยังเหลืออัตตาคือเวทนาที่เป็นตัวอุปทานอันนี้แหละเป็นอนุสัยเป็นอาสวะที่พุทธนี่เจาะชายลงไปมากสังขารหรือไม่สังขารนั้นเรื่องเล็กเพราะพระอรหันต์เจ้ายังสังขารเก่งพระพุทธเจ้ายิ่งอิทธาพิสังขารนั่นแหละมันมีสังขารหรือไม่มีสังขารนั่นน่ะไม่มีสังขารหมดทุกข์แต่ยังไม่หมดอัตตาได้หมดทุกข์นะหมดสังขารหมดทุกข์แต่ยังไม่หมดอัตตาเพราะงั้นจะปรินิพพานยากเอาละพระอนาคามีนี่นะในฐานหนึ่งนี่นะในคุณภาพของจิตวิญญาณพระอนาคามีเนี่ยไม่มีสังขารแต่ยังมีอัตตาพระอนาคามีพระอนาคามีถ้าเป็นพระอนาคามีประเภทด้อยปัญญานะจะไม่รู้จักอัตตาตัวเองพระอนาคามีชนิดนี้แหละซวยๆพระอนาคามีที่ไม่ศึกษาใช้เชิงปัญญามีผัสสะเป็นปัจจัยเนี่ยไม่เรียนมรรคองค์8ให้สมบูรณ์ไม่ถูกเหตุปัจจัยกระแทกกระทุ้งขึ้นมาจากอนุสัยอาสวะขึ้นมารู้เพราะฉะนั้นตัวเองก็จะไม่มีปัญญารู้อนุสัยอาสวะของตัวเองเมื่อไม่รู้อนุสัยอาสวะของตัวเองมันก็จะเหลือแต่อัตตาเรียนรู้แค่สังขารเพราะตัวที่จะเข้าไปปรุงสังขารไม่มีแต่ตัวอุปทานหรือตัวที่เป็นตัวอนุสัยอาสวะมันไม่ล่วงรู้คุณภาพของความปรุงอ่อนแรงแล้วคือสังขารไม่เก่งสังขารไม่มีแล้วแต่อัตตาตัวนี้มันเป็นธาตุยึดติดอยู่ที่แค่ธาตุลึกๆอ่อนๆมันไม่เป็นโลกเป็นโลกีอะไรมากแล้วล่ะเสร็จแล้วตาย พระอนาคามีตายด้วยธาตุตัวนี้มันไม่เวียนกลับมาหาโลกีอีกหรอกเพราะมันทิ้งสังขารของโลกียะสังขารแล้วแต่ธาตุตัวนี้ละไปเป็นอัตตาอยู่ในความเสื่อมไปด้วยกาละนานอีกล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านชาติกว่าจะสลายอัตภาพนี้ได้อันนี้เป็นอจินไตยเล่าให้ฟังอาตมาจึงเรียกว่าเป็นพระอนาคามีที่สวยมากมากมันไม่ปรินิพพานได้ทั้งหมดแต่มันไม่เวียนมาสู่โลกียะอีกนี่คือพระอนาคามีชนิดโง่และปฏิบัติมรรคองค์8ไม่สมบูรณ์พระฤาษีป่าฤาษีอะไรนี่โอ้ยมากแม้ฤาษีกรุงที่มีมารยาและมารยาทมากชอบแต่ทิ้งแต่ทิ้งแต่ทิ้งแล้วก็ไม่ศึกษาเพื่อที่จะปฏิบัติมรรคองค์8ให้ครบเพื่อที่จะกระแทกกระทุ้งกิเลสออกมาให้สมบูรณ์ผัดไม่เรื่อยปล่อยไม่เรื่อยฤาษีพวกนี้ก็จะชินหนักเข้าก็จะไม่รู้รสของวิมุตติที่จริงที่แท้รสวิมุตติที่จริงที่แท้ของพระพุทธเจ้านั้นคือจิตมันไม่มีรสอะไรแต่ผู้ที่เสพอยู่เนี่ยจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเสพไม่ว่าจะเสพความหยุดอยู่นี่เป็นฤาษีแท้ฤาษีปัญญาฤาษีกรุงก็จะชอบความหยุดหรือชอบความเบาความไม่ต้องทำนะไม่ต้องทำแต่จะเกิดอัตโนมัติความคิดสำหรับฤาษีปัญญาฤาษีกรุงใช้ความคิดเก่งเพราะฉะนั้นใช้ความคิดมันเบามันง่ายเหมือนกันเพราะคิดอะไรก็ใช้แต่ความคิดจนกลายเป็นตัฏฐตาของความคิดคิดไม่เมื่อยคิดไม่ยากคิดไม่ลำบากคิดสะดวกคล่องง่ายสบายเพราะฉะนั้นจึงไม่กลัวในเรื่องคิดก็จะใช้แต่ตัวความคิดนี่แหละเป็นตัวอาศัยเป็นเครื่องอาศัยแต่ทำลงมือทำยิ่งลงมือทำยิ่งเป็นงานเป็นอะไรๆที่ยิ่งจะต้องประกอบการกับวัตถุประกอบการกับกรรมกิริยามันก็ยิ่งหนักยิ่งยากฤาษีพวกนี้ก็ไม่ชอบนะส่วนฤาษีไม่ทำนั่นน่ะไม่ทำอะไรเลยแม้แต่คิดแม้แต่ทำพวกนั้นพวกฤาษีป่าแย่ยิ่งแย่ใหญ่เลยพวกนั้นดักดานนะฤาษีป่าไม่ทำอะไรประกอบการอะไรก็ไม่ทำคิดยังไม่คิดเลยพวกนี้ยิ่งอาการฤาษีป่านี่พระพุทธเจ้าไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นอย่างนี้จะเป็นพระพุทธเจ้านี่จะเป็นคนกลุ่มปัญญานำโดยเฉพาะพระสมณโคดมใช้ปัญญานำท่านเป็นปัญญาธิกะนำพวกเราเนี่ยมาถึงยุคนี้นี่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าปัญญาธิกะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นฤาษีแท้ๆที่เป็นฤาษีด้วยสายเลือดเป็นฤาษีทางเจโตทางสมถะเข้ายากเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาได้เนี่ยจะมาสายปัญญามาทางนี้จะมาสายปัญญามาทางนี้ถ้าเอาศาสนาพุทธอย่างที่อาตมากำลังทำเนี่ยไปอินเดียล้มเหลวยากเพราะอินเดียนั้นฤาษีแท้เยอะเยอะขอยืนยันว่าเยอะเอาไปอย่างลงยากเมืองไทยนี่ชอบปัญญาอย่างลงเมืองไทยได้ยิ่งจะเอาไปจีนยิ่งจะดีแต่ยังไม่ไปนะเมืองจีนขออยู่เมืองไทยก่อนขอสร้างที่ไทยนี่แหละแต่ไปจีนก็จะล้มเหลวไวเพราะว่าจีนมันสายปัญญาแล้วเฉโกเกงปัญญามันก็ไปหาเฉโกเจโตมันก็ไปหาป่าไปหาพวกมืด ปัญญาไปหาเฉโกเจโตไปหาโง่ไปหาโง่มันยิ่งโง่ดักดานเจปัญญาไปหาเฉโกเจโตไปหาโง่นะไปหาดักดานไปหาโลกันดีเหมือนไปอยู่สุดรูโลกันในสุดรูสุดรูเนี่ยตมาวิเคราะห์อะไรอะไรให้ฟังนี่เป็นแนวลึกเป็นแนวกว้างขณะนี้ชาวโสเราเนี่ยกำลังเกิดพุทธใครจะเชื่อใครจะหมั่นไส้อะไรก็ตามใจเถอะนะใครจะเชื่อหรือใครจะหมั่นไส้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลอาตมาก็ขอพูดความจริงอย่างยิ่งวันสำคัญสำคัญอย่างนี้เป็นวันของเรามหาปรณานี่อาตมาว่าคนนอกเนิกอะไรยิ่งตอนนี้ต้องทำวัดเช้าพวกหนอมไม่มีทางจะมาตีสามตีสี่ลุกขึ้นมาพูดกันเรื่องอะไรตีสามตีสี่กำลังมันกำลังนอนปุ๋ยปุ๋ยเลยกำลังพรทิพย์รู้จักพรทิพย์หรือเปล่ากำลังปุ๋ยปุ๋ยแปลว่าอะไรหลับสบายไม่เชื่อไปถามพรทิพย์ก็ดูสิปุ๋ยแปลว่าอะไรปุ๋ยก็แปลว่าหลับสบายปุ๋ยกำลังหลับสบายเลยตีสามตีสามตีสี่กำลังหลับสบายนะมีพวกเรานี่แหละตื่นตีสามตีสี่นอนก็นอนถึงหัวค่ำตื่นตีสามตีสี่เข้ามาฟังธรรมมาฟังอะไรจะอะไรกันเพราะคนที่มานี่ก็คนในเพราะงั้นอาตมานี่ว่าอาตมามั่นใจที่จะพูดกับพวกคุณนี่ก็คือมันย้ำยืนยันบอกแล้วว่าใครไม่ใช่ศรัทธาที่ตรงไม่ใช่ความเชื่อมั่นในอาตมาก็จะต้องหมั่นไส้อาตมาทำงานมา20ปีกว่าแล้วเนี่ยแต่หมู่กลุ่มก็20ปีพอดีอาตมาถือว่าตั้งกลุ่มตั้งแต่2516มาถึงวันนี้2517 20ปี2516ครับ27ยังมาถึงคืน77แล้ว36ก็20ปีพอดีนะ20ปีมาได้ขนาดนี้ได้คนที่มีมารยาทขนาดนี้เพราะอาตมาก็ขอให้ความรู้เพิ่มเติมว่าพวกเราจะต้องศึกษามารยาทสังคมมากกว่านี้คือจะต้องเรียนรู้กายกรรมวจีกรรมที่ติเตียนต้องสงวนท่าทีอย่าโป้นักตอนนี้มานุ่งผ้ากันมั่งแม้จะนุ่งเหมือนกับผ้าเตี่ยวพวกชาวป่าเขานั่นนะห่อตรงนั้นตรงนี้ไม่เป็นรูปร่างอะไรสมัยใหม่เขาก็เริ่มมีมารยาทบ้างนะหัดฝึกต้องหัดต้องฝึกต้องพยายามนะต้องพยายามและต้องพยายามอีกคือพยายามอย่าปฏิเสธแขกนักพวกเราเนี่ยมันมีอัตตามานะตัวหนึ่งคือข้าไม่ง้อคนอื่นแล้วข้าไม่ง้อคนนอกแล้วฟังดีๆนะตรงนี้ลึกๆอโศกเนี่ยมันจะมีหญิงพยองตัวนี้พี่น้องข้าก็มีพอข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีส่องพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บป่วยเจ็บมีคนรักษาขี้หมามีคนช่วยกวาดผ้าขาดมีคนช่วยชุนสุดท้ายบุญของเองข้าได้จะบาปเพราะทำตัวเองรู้สึกอย่างนี้รู้สึกว่าข่าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จเลยขี้เกียจต้อนรับแขกเองจะมาหรือเองไม่มาก็ช่างเองบ่ไรก็พี่น้องข้ามีพอแล้วอะมวลมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีโอ้พูดขยายไปเยอะนี่ของกูแค่นี้ของกูมิตรสหายของกูแค่นี้เองมาใหม่ เบื่อขี้เกียจจะพูดกับเองมันขี้เกียจถึงขนาดนี้นะไม่รับแขกถึงรับแขกก็ต้อนรับขับแขกหวดเลยเองมีอะไรล่ะแม่ไอ้นี่มาดูสิเนี่ยกามกับพริ้งมาเชียวอัตตาก็เบ้อมาเลยแมวเพราะงั้นจะต้อนรับก็อย่างกระด้างกระด้างไม่เห็นใจคนเลยอย่าลืมนะว่าญาติเรายังถูกเขาหลอกอยู่ข้างนู้นไปแต่งตัวลิเกยังเยอะอยู่นะญาติเราจะมาตอนนี้ก็จริงที่อยู่ในหมู่มวลนี่ก็ญาติแต่ญาติได้หลักแต่ญาติเรามีมากกว่านี้นะเพราะงั้นญาติบางคนยังดูไม่ออกเราว่าเป็นญาตินึกว่าไม่ใช่ญาติเพราะถูกเขาหลอกไปปลอมตัวเป็นคนนอกเหมือนกับคนละเผ่านะเพราะนั้นเป็นนิโกเลียนพอเราเป็นอะไรจะถือว่าพอเราเป็นมองโกเลียนนะพอเราไม่ใช่คอเคเซียนแต่พอเรานี่มองโกเลียนพวกนั้นจะเป็นนิโกเลียนมานะก็ช่างเถอะถูกก็หลอกมาหลอกอาจจะเป็นพวกมองโกเลียนเหมือนกันแต่ผิวนอกเป็นนิโกเลียนนะข้างในนะอาจจะเป็นมองโกเลียนอันนี้เรายังไม่รู้นะตอนนี้เนี่ยเราได้แล้วล่ะไอ้ที่มันมาตามรูปตรงอ่ะมันไม่มีอะไรแฝงอะไรปนอ่ะมันก็เลยได้ญาติที่แท้มาแล้วทีนี้ญาติที่ยังเหมือนถูกเขาหลอกแล้วก็ปลอมเหมือนปลอมตัวปลอมแต่ที่จริงตัวจริงเนื้อในเป็นตัวจริงยังเป็นเงาะอ่ะยังเป็นเงาะป่าอยู่แท้จริงนั่นน่ะทองคำก็เหมือนพวกเราเนี่ยแต่จะระวังให้พูดอย่างนี้อย่าหลงตัวว่าตัวเองเป็นทองคำทั้งหมดนะยังเป็นแค่ทองคลำยังไม่ใช่ทองคำแท้นะระวังแค่ทองคลำนะเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาฝึกฝนเพิ่มเติมขึ้นอย่าขี้เกียจอัตตาคือตัวขี้เกียจตัวที่ไม่อยากทำไม่อยากรับไม่อยากต้อนรับไม่อยากมีอะไรงานมันก็มากอยู่แล้วข้างในนะแล้วก็จริงด้วยนะก็ซ้อนด้วยงานในก็มากอยู่แล้วจะไปต้อนรับที่จะต้องไปยินดีปรีดากับคนอื่นก็ไปยินดีเท่าไรเรามักน้อยแล้วอ่ะอยู่กับพี่กับน้องอยู่กับญาติกับโยมก็พอแล้วขณะนี้ยังตีกันไม่เสร็จเลยใช่ไหมล่ะขณะนี้ยังตีกันไม่เสร็จเลยก็จึงตีอย่างนี้ก็เหมือนกับพี่กับน้องในบ้านนั่นแหละมันก็ตีกันไปตามธรรมดาพอสมควรถ้ามันไม่มีความรู้มันไม่มีความยืนหยัดหรือยึดพอแรงยึดที่มีไม่พอแม้พี่น้องตีกันก็แตกบ้านแตกได้พี่น้องทางสายเลือดนะชั้นใดก็ชั้นเพนชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันนะมันก็ตีกันแตกไปเหมือนกับทางโลกเขาสายเลือดเป็นพี่น้องกันก็ทะเลาะไม่มีแรงยึดที่เพียงพอแตกกันไม่นับถือกันแล้วเองไม่นับข้าไม่นับถือเองเป็นพี่ข้าไม่นับถือเองเป็นน้องต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินไม่เกื้อกูลกันไม่ดูดำดูดีกันไม่ต้องมาเผาผีกันนี่หนักที่สุดไม่ต้องมาเผาผีกันเองจะตายจะเป็นจังหัวเองมันเป็นได้ของเราก็เป็นได้เหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันถ้าแรงยึดนั้นไม่พอความสัมพันธ์นั้นไม่มีเนื้อสัมพันธ์ที่สนิทพอไม่แน่นพอไม่เหนียวพอเป็นได้เหมือนกันมันคล้ายกันโลกกับธรรมนี่มันก็คล้ายกันเพราะตอนนี้เรา1หัดติเตียนตัวพวกเราเองเนี่ยติเตียนกันก็ยังหมัดมือก็ยังไม่ค่อยจะเก่งเลยนะนี่ทั้งที่หัดเตียนกันอยู่ทุกวันหลายคนก็ยังติอย่างเดิมตั้งแต่ที่เข้ากันไม่ได้แล้วหัดเปลี่ยนวิธีติหัดเปลี่ยนเอ๊ะคนนี้เราติอย่างนี้เนี่ยฝีมือเราอย่างนี้ลีลาเราอย่างนี้มารยาทเราอย่างนี้มารยาทกับพวกเราเนี่ยนะเราต้องตรวจแล้วไม่ดีแล้วฝีมือขนาดนี้เราประสานกันไม่ได้สำหรับคนนี้กับคนนี้เรากับผู้นี้เอาใหม่เถอะปรับใหม่นี่ปรับเนื้อใน ราะฉะนั้นแม้แต่เนื้อในเราก็ปรับกันและกันเอ๊ะกับคนนี้นี่เราเพราะอะไรนะเพราะเราไปว่าเขาเพราะเราไปทำท่าทีกิริยาอย่างนั้นกับเขาตอนนั้นตอนนี้กายกรรมวจีกรรมนั่นเองปรับเพราะปรับอย่างนี้ก็คือการปรับใจเราแล้วปรับใจเราแล้วก็ประมาณออกมาว่าเราจะปรับแล้วจะทำกายกรรมอย่างไรวจีกรรมอย่างไรกับคนนี้เพราะคนนี้ยังถือสาขนาดนี้คนนี้เขาไม่ถือสาคนนี้จังนี้เขาไม่ถือสาคนนี้มันจะละเอียดไปเรื่อยๆแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลความละเอียดนั้นก็จะเกิดโยนิโสมนสิการแก่ตนแก่ตนนี่คือการเพิ่มทิฏฐิเพราะเรามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ที่อาตมากำลังอธิบายนี่คือธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ของเราด้วยการสร้างองค์ประกอบของหมู่มวลศาสนาหมู่มวลมนุษย์มนุษย์นี่แหละเป็นหมู่มวลศาสนาหรือธรรมะด้วยในตัวนะแล้วก็ตั้งแต่ปีนี้ไปเนี่ยนะใครมาฟังทำปีนี้เนี่ยพยายามเราต้องพยายามที่จะเรียนรู้ตัวเราแม้กับหมู่มวลในและแขกข้างนอกมาอุตสาหะขึ้นพยายามขึ้นเรียนรู้ตัวนี้ขึ้นการติเตียนนั้นจะต้องพัฒนาการติเตียนด้วยกายกรรมวจีกรรมเรารู้ว่าติเตียนได้ดีแต่ก็ต้องประมาณมีการยืดหยุ่นมีการลดหย่อนพวกเรานี่ได้ชื่อว่าเป็นพวกที่ตกพบเอาแต่ตัวเองกับฝีมือกิริยาทางกายวาจาที่กระด้างตกพบกับกระด้างตกพบก็คืออัตตาตัวเองแล้วมันก็พอใจขนาดนี้เพราะแม้แต่ในหมู่พวกเราเองแม้แต่หมู่พวกเราเองเราก็ไปศึกษากันต่อตัดทิ้งไปเลยตกลงมันก็เลยไม่ประสานสนิทนี่แหละคือหมู่ของอโศกยังไม่เนียนในตรงนี้ไม่แก้ไขกันและกันหรือจริงๆก็ไม่แก้ไขตัวเราไม่พัฒนาบางคนไม่ออกไปลงนั่งข้างนอกยิ่งกว่านั้นนอกจากข้างนอกไม่ออกแล้วแขกก็ไม่รับฟังความแค่นี้นะคนไหนก็แล้วแต่อโศกก็อโศกขอคนไหนก็แล้วแต่หนึ่งข้างนอกไม่ไปสบายแล้วอยู่ข้างในในสบายแล้วอยู่ในพวกอโศกเราสบายแล้วข้างนอกไม่ไปแขกมาก็ไม่รับแขกอื่นไม่เอานอกจากแขกก็ไม่รับแล้วพวกเราเนี่ยกันเองนี่นะหลายคนตัดออกเป็นแขกคนนี้กูไม่รับอาตมาอธิบายอย่างนี้แล้วตอบอาตมาหน่อยสิว่าคนนั้นเนี่ยอัตตาเล็กหรือโต เต ็ มโต เต็มโตถามภาษาภาคกลางตอบภาษาอีสานอัตตาเล็กหรือโตต่อว่าเต็มโตถ้าแปลภาษาภาคกลางนะก็ได้ด้วยนะถามว่าโตอัตตาเล็กหรือโตถามว่าเต็มโตหมายความว่าโตชนิดเต็มภาษาอีสานว่าเต็มโตโตภาษาอีสานนี่แปลว่าตัวนี่คืออัตตาภาษาภาคกลางตัวนี่คืออัตตาภาษาอีสานโตนี่แปลว่าตัวโตนี่แปลว่าตัวเองนะอัตตามันโตนั่นคือเอาแต่พบของตัวเองไม่ยุ่งไม่เกี่ยวใครผู้นี้แหละนะอลังการของฤาษีกำลังแหมงามงามฤาษีกำลังงอกงามไพบูลย์กำลังสดสวยความเป็นฤาษีป่าเลยนะสดสวยงอกงามไปบุญด้วยความเป็นฤาษีป่าออกมาจากรูเสดีฤาษีป่าฤาษีรู ออกมาดูตะวันดูเพื่อนดูฝูงเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแม้แต่พวกเราเนี่ยจะต้องมาญาติดีกันเราตัดเขาเป็นแขกในหมู่เราเองแท้ๆมันต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่คุณตัดตัวเองเข้ามาคุณไม่เอาตรงกูไม่เอาแล้วคนนี้ไม่วุ่นวายแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือน้อยหรือมากแล้วแต่แต่ละคนแต่ละคนอาตมากำลังตีฤาษีตอนนี้กำลังตีกระเด็นเลยฤาษีอยู่ไหนไม่ได้ควักออกมาเชือดฤาษีทั้งฤาษีป่าฤาษีกรุงเชือดให้หมดเพราะในหมู่พวกเรานี่ก็จะต้องพัฒนาตัวนี้นั่นคือล้างอัตตาสรุปแล้วก็คือล้างอัตตามานะรู้ตัวนะที่อาตมาอธิบายวิธีนี้ด้วยวิธีอธิบายความของอาตมาอธิบายธรรมะเนี่ยให้รู้ตัวออกมาสัมพันธ์สัมผัสกับหมู่เราเองเอาเถอะคุณไม่ต้องรับแขกก่อนแต่คุณอย่าตัดพวกเราเองเป็นแขกจงมาสัมพันธ์ด้วยการแก้ไขอัตตาตัวเองด้วยการปรับต้องศึกษาเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ชอบคนนี้เพราะเรากระทบกระเทือนกันมากไปถ้าต่างคนต่างรู้ตัวต่างคนต่างปรับเข้าหากันก็ช่วยกันได้ดีถ้าคนนี้ลดแต่คนนี้ไม่ยอมลดมันก็ช้าหน่อยแต่ต่างคนต่างช่วยลดเข้ามาหากันมันก็จะประสานกันขึ้นได้อาตมาพูดไปอย่างนี้กับพวกเราอาตมาคิดว่านะขอหวังหน่อยเถอะอย่าให้อกหักเลยนะทำงานฤาษีทำวัดทำวัดนี่พวกชอบพูดชอบฟังชอบอ่านชอบเขียนชอบสอนชอบชี้ชอบบอกจนคนคือมันเป็นคู่กันนะบอกจากพวกนั้นหลบเข้ารูพวกนี้อยู่ข้างนอกพวกรู้ก็ถูกพวกบอกนี่ชี้เข้ารูหมดพวกรู้นี่ก็ยิ่งหนีพวกนี้เลยแยกกันอยู่เลยนี่พวกฤาษีป่ากับฤาษีกรุงนี่นะฤาษีอโศกเนี่ยนะฤาษีทำวัดกับฤาษีทำงานก็เลยกลายเป็นสองพวกฤาษีทำวัดก็ได้แต่สอนได้แต่ค้นวิชาการได้แต่คิดได้แต่นึกได้แต่พูดได้แต่รับแขกนี่ฤาษีทำวัดนี่รับแขกนะรับแขกเก่งปฏิสันถารนะฤาษีพวกนี้ก็หนักเข้ากับกามาไปกินนะพอรับแขกเก่งนี่กามาไปกินนะฮะอะไรนะเดี๋ยวไม่มีคนรับแขกอีกแม่มันรู้มากยากนานจริงๆนะพูดอะไรก็ผิดหมดหามุมถูกบางทีไอ้ตัวผิดมันก็มีเราก็ระวังสิกลัวการไปกินก็ต้องระวังดินะและรับแขกนะฤาษีพวกนี้เราอยู่รับแขกนะฤาษีทำวัดเนี่ยพามาทำวัดนะพาชมพารู้พาเรียนพาโน่นพานี่นะใครมารับแขกเก่งนะสอนแล้วจะมีลูกน้องฤาษีรับแขกนี่ลูกน้องเยอะฤาษีบ้านเนี่ยลูกน้องเยอะบริวารมากนะบริวารพวกเดียวกันนะเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วพวกฤาษีบริวารเนี่ยหรือพระบ้านเนี่ยนะจะคลองเหมือนโลกสมัยนี้พวกใช้หัวพูดเก่งสอนเก่งหาบริวารเก่งแล้วก็จะมีเล่ห์เหลี่ยมซ้อนฤาษีพวกนี้ฉลาดใช้ปัญญาฤาษีทำงานฤาษีถ้ำเนี่ยไม่ค่อยฉลาดแล้วแต่เป็นผู้สร้างอยู่ได้เพราะฤาษีถ้ำนะเพราะพวกนี้สร้างพวกนี้เป็นงัวงานนะส่วนฤาษีหาบริวารเนี่ยปกครองดูแลควบคุมบริหารนะบริหารพระฤาษีพวกนี้จะอยู่ในเชิงนี้ลดลงถ้าไม่เช่นนั้นอัตตาก็ใหญ่อยู่อย่างนั้นเองอัตตามานะก็ยังใหญ่อยู่นั่นเองนะอัตตาคนละชนิดอัตตาคนละลักษณะจะใหญ่อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกพวกงานพวกที่อยู่ในถ้ำในอะไรประสานกันได้เพราะฉะนั้นพยายามทำตัวเข้าไปหาพวกถ้ำลดตัวลดตน อย่าไปข่มพวกบอกแล้วว่าพวกที่งัวงานเนี่ยเป็นพวกที่สร้างสรรค์เป็นพวกทำเป็นพวกสร้างเป็นพวกมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาเลี้ยงดูนะพวกเขามาเลี้ยงดูแล้วไอ้จุดช้าก็คือช้าคือความไม่สมดุลของตัวเองทั้งฤาษีธรรมฤาษีงานและฤาษีสอนฤาษีบ้านฤาษีฉลาดมันไม่สมดุลด้วยกันทั้งคู่จะสมดุลอย่างไรสมดุลก็คือเติมส่วนขาดของตัวเองถ้าเราเป็นฤาษีกรุงเป็นฤาษีบ้านเป็นฤาษีสอนเป็นฤาษีเรียนเป็นฤาษีทำวัดเป็นฤาษีศึกษามากแต่ไม่ทำงานหัดไปทำงานบ้างฤาษีทำงานจนกระทั่งรังเกียจพวกฤาษีกรุงฤาษีบ้านมุดอยู่แต่งานก็หัดมาศึกษาหัดมาสัมพันธ์หัดมาพูดหัดมาฟังหัดมาทำวัดหัดออกมารับแขกสบ้างถ้าไม่เช่นนั้นแล้วไปไม่รอดเจริญต่อไม่ได้ทั้งตัวเองและหมู่กลุ่มและศาสนาเพราะจะเป็นศาสนาจิ๋วๆแต่ไม่แจ๋วหรอกจิ๋วแต่ไม่แจ๋วก็จิ๋วเล็กๆไม่มีรัดรัศมีไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงไม่มีอำนาจไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ที่เพียงพอก็ได้แค่นี้ถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ตกประสบก็ไปได้ไม่เท่าไหร่จะมีฤทธิ์บ้างในฐานะที่พวกเรายังมีแรงงานยังมีความภาคเพียรที่จะกระทำไปก็จะช่วยมนุษยชาติได้อีกบ้างแต่ไปไม่ได้ไกลไม่ได้นานไม่ได้มากจะมากคุณภาพก็ต้องสมบูรณ์คุณภาพก็ต้องครบแต่ละคนแต่ละคนก็จะต้องได้ภูมิที่สูงขึ้นยิ่งภูมิยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งประสานกันใหญ่ขึ้นภูมิแท้ของพุทธนี่แม้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็แก้เพิ่มเติมมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพราะยังมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่ไม่ใช่ว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วก็แยกกันแยกก็ไม่ใช่แยกยิ่งสมานยิ่งเป็นหนึ่งเดียวยิ่งเป็นเอโกธรรมโมยิ่งเป็นศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาก็คนนึงเข้าออกเข้ารู้อีกคนนึงออกมาข้างนอกมันจะไปทิฏฐิสามัญญาตาไงทิฏฐิมันแยกกันแล้วความเห็นมันแยกกันแล้วความยึดติดมันคนละทางแม้มันจะไม่ดูหยาบก็รวมกันได้อยู่อย่างเงี้ยแต่รวมกันอยู่อย่างแยกๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ควรจะรวมให้จริงถ้ารวมได้จริงปรับตัวเข้ามาเรื่อยๆแล้วไม่ต้องห่วงหรอกคนอื่นๆที่จะเข้ามาก็จะมีนัยยะนี้คนใหม่หรือคนอื่นที่ยังศึกษายังไม่ลึกซึ้งก็จะตามมาเรื่อยๆก็จะมีลดหลั่นไปเรื่อยๆว่าไอ้ที่สูงสุดไปเรื่อยๆสูงไปแน่นเหนียวไปจริงจังสะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยคนอื่นๆก็ตามมาก็จะศึกษาทั้งกามและอัตตามานะทั้งกามและอัตตามานะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะไม่มีจบสิ้นและแกนที่จะเป็นแก่นดีๆก็จะต้องรู้ตัวแล้วก็แก้ไขปรับปรุงจนกระทั่งสมบูรณ์สุดท้ายเราไม่เป็นฤาษีทั้งป่าไม่เป็นฤาษีทั้งกรุงไม่เป็นฤาษีป่าฤาษีกรุงใดๆฤาษีที่ช้าที่สุดคือฤาษีจันไรแก้ตัวมันหมดเขาว่าเป็นฤาษีกรุงกูไม่เป็นนะเขาเป็นฤาษีป่ากูก็ไม่เป็นฤาษีป่าโง่ไปอยู่นั่นเนี่ยที่จริงฉลาดนะฤาษีจันไรนี่แก้ตัวเนี่ยฉลาดแก้ตัวแต่ไม่ฉลาดเข้าหาสัจจะเพราะจะต้องเรียนรู้จริงๆฉลาดเข้าหาสัจจะแล้วก็ยอมรับแล้วก็แก้ไขไม่ใช่แก้ตัวผู้ใดรู้ความจริงของตนเองว่าตนบกพร่องอะไรแล้วทำคืนแก้กลับได้จริงแก้ไขได้จริงอันนั้นแหละเจริญเพราะฉลาดก็ควรจะใช้ความฉลาดให้จริงฉลาดจริงคือรู้ตัวเองแล้วแก้ไขไม่ใช่อะไรนิดอะไรเราแก้ตัวใครมาก็แก้ตัวไม่ยอมรับฟังมันเป็นจริงที่ตัวเองนะอัตตามานะมันไม่ยอมรับฟังหรือแม้รับฟังข้างนอกนะทำท่าที่ฟังแต่ข้างในเนี่ยเถียงข้างในเนี่ยแยงได้แล้วข้าไม่บอกเองหรอกข้าแอะแยงเองได้แล้วคือแก้ตัวสำเร็จแล้วนะแต่ข้างนอกดูไม่ได้แก้ตัวนะอุ้ยสงบสงบนี่เลยเรียกว่ามารยาเป็นมารยาทโอ้โหคนนี้มารยาทดีนะรับฟัง แต่ข้างในเถียงเป็นไฟแก้ตัวเสร็จหมดแล้วในตัวได้ข้อแก้แล้วนะฉันชนะฉันชนะฉันชนะหมดเลยอย่างเก่าตกลงไอ้ที่เขาพูดให้เนี่ยแก้ตัวเสร็จหมดเลยอยู่ในตัวเสร็จแล้วแต่ไม่พูดออกมาไม่แสดงท่าออกมาเลยว่าเถียงคุณแย้งคุณแต่จริงๆแย้งอยู่ข้างในน่ะแก้ตัวไว้เสร็จพอเสร็จหมดแล้วขอบคุณมากนะไม่ได้แก้อะไรเลยไม่ได้รับอะไรเขาเลยแก้ตัวเป็นไฟเสร็จหมดแล้วนี่เรียกว่าฤาษีมหาจันไรฤาษีมหาจันไรแล้วไม่ไปไหนไม่พัฒนาคนนี้เพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าแก้ตัวจนกระทั่งไม่รู้จุดจริงว่าเออเราผิดตรงไหนแน่คนนี้ก็โง่อยู่อย่างนั้นน่ะแต่ถ้ารับฟังแล้วก็มาวินิจฉัยมาวิเคราะห์ว่าโอ้อันนี้จริงตรงนี้ตรงนี้เราก็จับจุดได้คนนี้ก็ฉลาดขึ้นก็แก้ไขซะสิแม้ไม่แสดงออกมาก็มารยาทดีแล้วไม่แสดงออกแต่รู้ความจริงได้นะไม่ใช่ว่าแก้ตัวเป็นไฟจนกระทั่งไม่รู้จะแก้ไขใครสอนเมื่อไหร่ก็ฉันยอดใครสอนเมื่อไหร่ก็ฉันแก้ตัวได้ทุกตัวยอดยอดไม่ได้แก้ไขอะไรเลยถ้าคุณไม่เป็นพระพุทธเจ้าคุณก็ต้องเลวอยู่ตรงนี้คนที่ไม่ต้องแก้ไขก็คือเรายกให้พระพุทธเจ้าองค์เดียวใช่ไหมไม่ต้องแก้ไขละคุณไม่คือพระพุทธเจ้าก็คือคุณก็ต้องคือคุณยอดจันไรฟังให้ออกฟังให้เข้าใจเพราะเราต้องสำนึกซะก่อนว่าเออเราน่าจะมีสิ่งผิดอยู่นะน่าจะมีสิ่งผิดอยู่ก็ตรวจสอบด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ได้มากๆเมื่อเราตั้งใจที่จะถ่อมตนเรียกว่าลดอัตตามานะที่จะฟังความจริงที่จะรับความจริงด้วยความจริงใจปัญญามันก็จะเปิดแต่ไอ้ตัวแย้งตัวอัตตามานะมันจะแย้งมันจะเถียงมันไม่เปิดมาอะไรมากกว่ากระพริกเถียงแย้งแย้งแย้งหาแง่มุมอะไรมาแย้งจนตัวเองโง่แล้วหลงว่าตัวเองฉลาดคือได้แต่แง่แย้งแย้งอะไรก็แย้งได้คนเราเพราะฉะนั้นพยายามศึกษาแก้ไขอันนี้ด้วยนะถ้าแก้ไขอันนี้ได้เราก็จะมีทั้งมารยาทดีและมายาก็หายก็มีแต่ความจริงมีแต่ความจริงคุณก็เกิดความเป็นมารดารู้จักมารมารดานี่คือผู้รู้จักมารแล้วก็ทำคลอดจิตวิญญาณออกมาให้เสร็จเป็นพระจะเป็นพระได้ก็คือฆ่ามารฆ่าผีนั้นฆ่าให้ได้ทำให้ได้นะที่จริงอาตมาระลึกไปถึงพยัญชนะมาระมะระไปโน่นเลยนะนี่อาตมาบาลีแบบอาตมานะไปโน่นเลยซึ่งลึกถ้าให้อาตมาวิเคราะห์ได้ถึงกับท่านลึกถ้าถึงขั้นมาระมะระลึกแต่อะอาตมาไม่พูดหรอกประเดี๋ยวก็เถียงกับประเรียนเก้าเขาแต่พยายามระลึกถึงอาการของจิตเรื่องของความสะอาดไม่สะอาดนี่ลึกลงไปมะนี่ก็คือจิตมะเนี่ยมะมะมะระมะมะมะระมะตะมะอะไรนี่อีกเยอะซึ่งอาตมามะนะอะไรพวกนี้อีกเยอะขยายออกมาจากพยัญชนะจนกระทั่งขยายมาเป็นมีอามีสระอาสระอะสระอิสระอีอะไรเข้ามาอีกซึ่งพูดไปแล้วอาตมาก็บาลีแบบอาตมามันจะไม่ไปกับเขาอาตมาพูดแล้วอาตมาว่าเอามาใช้กับตัวเองอาตมารู้เรื่องของตัวเองแล้วใช้กับเขาไม่ได้อาตมาก็ไม่ใช้อาตมาเอามาไปอธิบายเป็นภาษาไทยเนี่ยดีกว่าถ้าอาตมาอธิบายแบบนั้นไปทะเลาะกันไม่เสร็จแล้วมันไม่มีเวลาเนี่ยอาตมาขยายความวิเคราะห์วิจัยเรื่องฤาษีกรุงกับฤาษีป่าของอโศกให้ฟังเพิ่มเติมขึ้นใครที่ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องฤาษีที่อาตมาขยายความเรื่องฤาษีนี่เป็นถึง6ฤาษีแล้วตอนนี้ก็เอาเทปไปหาเทปไปฟังสรุปแล้วก็คืออาตมาตีอัตตามานะฉีกหน้าอัตตามานะออกมาอีกเยอะตอนนี้ถ้าเราไม่แก้ไขอัตตามานะไม่เจริญอีกในเรื่องของกามในหมู่ของพวกชาวอโศกเราเนี่ยทุกวันนี้คุณรู้สึกไหมว่า ถ้ากามในหมู่อโศกเรานี่ขนาดนี้นี่นะมันมีมวลเท่านี้นะแล้วก็มีกามขนาดนี้นะไปรอดอย่าให้มากขึ้นแล้วกันไปรอดถ้าไม่มากขึ้นแล้วแต่ละคนทำลดลงได้กว่านี้เราก็จะเพิ่มมวลมาได้อีกลดกามถ้าแต่ละคนลดกามของตัวเองก็จะเพิ่มมวลมาอีกมวลก็จะมาด้วยกามและอัตตามาเหมือนกันแหละมวลก็คือคนข้างนอกเข้ามาเพิ่มก็จะกว้างขึ้นยิ่งเราลดอัตตามานะลงได้อีกความประสานที่แน่นจะเกิดพลังสร้างสรรค์จะมากกว่านี้คุณฟังความตรงนี้ออกไหมว่าเกิดลดอัตตามานะแล้วเกิดพลังสร้างสรรค์นี่มันคือยังไงเข้าใจไหมโดยความเข้าใจเนี่ยเข้าใจไหมมันเกิดได้ยังไงอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายได้ยังไงมันยาวนะถ้าจะขยายความมันจะเกิดพลังรวมพลังสร้างสรรค์ความเบิกบานร่าเริงความเป็นพี่น้องเพราะลดอัตตามานะพวกนี้มันจะเกิดอย่างคุณฟังดีๆถ้าใครมีปฏิภาณฟังดีๆจะเห็นว่าอาตมาอธิบายนี่มันเป็นสาระของธรรมะจริงที่เป็นสาระสัจจะที่แท้นะทุกวันนี้เราจะเริญมาได้ด้วยอันนี้นะสรุปแล้วนี่นะยิ่งใหญ่ยิ่งเล็กยิ่งเล็กยิ่งใหญ่ขึ้นไม่รู้แปลว่าอะไรรู้ไหมเข้าใจแต่ยังไม่เข้าถึงเออดีกว่าตอบว่าเข้าใจแต่ยังไม่เข้าใจดีกว่าตอบว่าเข้าใจแต่ยังไม่เข้าใจนี่แสดงว่าเข้าใจจริงๆแต่ยังไม่เข้าถึงสภาพนั้นยังไม่เป็นยิ่งใหญ่หมายความว่าเรานี่ยิ่งมีภูมิสูงเรายิ่งเป็นผู้ที่สูงด้วยความเป็นจริงด้วยคุณธรรมด้วยความสามารถด้วยสมรรถนะสูงด้วยอิสระเสรีภาพสูงด้วยพราดรภาพสูงด้วยสันติภาพสูงด้วยสมรรถภาพสูงด้วยบูรณภาพมีความเต็มความสมบูรณ์ของเราเองมีคุณค่าคุณธรรมอะไรก็แล้วแต่สูงขึ้นจริงเรียกว่ายิ่งใหญ่ตัวเรานะยิ่งเล็กกามก็ยิ่งเล็กอัตตาก็ยิ่งเล็กเรายิ่งเล็กนี่แหละยิ่งเล็กเนี่ยความยิ่งเล็กก็คือยิ่งแน่นเข้าแน่นเข้าความแน่นเข้านี่เล็กไหมความเป็นแก่นแกนเล็กแก่นแน่นเข้าแก่นแกนก็ยิ่งเกื้อได้กว้างเกื้อได้กว้างยิ่งเป็นแก่นแกนยิ่งเกื้อได้กว้างเกื้อได้กว้างเราก็ยิ่งจะกว้างไปเกื้อกว้างออกไปเกื้อได้มากขึ้นโดยสัจจะเพราะยิ่งใหญ่ยิ่งเล็กยิ่งเล็กยิ่งใหญ่นี่คนถามว่าเหิงเป็นได้สิหอดแปลว่าอีกนานสักเท่าไหร่จะถึงสภาพดังกล่าวนี้ก็ติดตามอย่ากระพริบตากันแล้วกันอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้นะมีคนตอบว่าอีกนานเท่าไหร่ก็จะรอนานเท่าไหร่ก็จะรอสโลกธรรมปีนี้ก็เลยได้ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งเล็กยิ่งเล็กยิ่งใหญ่ไม่รู้จะเขียนเป็นภาษาไทยว่าไงนะมันต้องใช้ทั้งสำเนียงและสำนวนมันสำนวนมันได้แล้วล่ะเดี๋ยวสำเนียงก็ต้องใช้สำเนียงประกอบพูดออกไปเป็นสำเนียงเขียนสะกดให้มันได้สำเนียงคงยากนะสำนวนมันเขียนได้ละยิ่งใหญ่ยิ่งเล็กยิ่งเล็กยิ่งใหญ่เป็นสำนวนละแต่จะมาพูดให้เป็นสำเนียงเนี่ยต้องไปพูดเอาเ นี่เป็นสโลกของมหาปรณาปีนี้แต่ถึงกระนั้นก็ดีอาตมาก็ขอยืนยันว่างานหลักที่สุดเรานั้นคือกสิกรรมนะกสิกรรมชาวโศกฟังไว้จะต้องยึดงานหลักนี้ไว้จะเป็นงานที่มีบุญมากที่สุดไม่ใช่อาตมาพูดเองเป็นงานที่มีบุญมากที่สุดถ้าชาวโศกจะเป็นชาวพลเมืองโลกที่เก่งกสิกรรมจนภูมิใจเถอะว่าเราจะมีบุญมากที่สุดคนไม่มีรถขี่คนไม่มีคอมพิวเตอร์แต่มีข้าวกินไม่มีปัญหาคนไม่มีข้าวกินมีคอมพิวเตอร์มีเครื่องบินขี่มีปัญหาแน่เพราะฉะนั้นวิศวะหรือชาวช่างนี่ต้องรู้ความจริงให้ได้ว่ากสิกรรมนี่ต้องหนึ่งมาก่อนต้องให้กสิกรรมนี่เป็นหนึ่งและเราก็จะต้องรู้จักสาระสัจจะพวกนี้ให้ชัดนะอาตมาเคยไปเทศที่คณะแพทยศาสตร์เขานิมนต์ไปหลายปีมาแล้วอาตมาเคยบอกว่างานทำนาเนี่ยมีค่าสูงส่งกว่างานแพทย์เขาแหมพวกหมอทั้งหลายแหละเขาขึ้นเถียงใหญ่เลยบอกเป็นงานชั้นหนึ่งเป็นงานที่มีคุณค่าเป็นงานที่จะต้องยกย่องเชิดชูงานทำนางานเกษตรกรรมบอกว่าเกษตรเนี่ยเหนือชั้นกว่าแพทย์เกษตรเหนือชั้นแต่ตมาไม่อยากพูดเกษตรศาสตร์เพราะเกษตรศาสตร์นี่มันเกษตรกระดาษมันเศษกระดาษเกษตรศาสตร์เนี่ยคือเรียนไปนั่งโต๊ะเรียนไปไม่ไปทำนาจริงน้อยคนนักที่จบเกษตรแล้วจะไปทำงานทางลงมือจริงนะส่วนมากไปนั่งโต๊ะไปใหญ่ไปโตทางบริหารไปทางอะไรต่ออะไรซึ่งมันยิ่งฟ้ามนะอาตมาบอกว่าเกษตรเหนือชั้นกว่าเขาเถียงใหญ่เลยมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากที่สุดเขาบอกไม่เชื่อเขาเถียงเขาบอกว่าทำไมหมอนี่แหละเงินดีร่ำรวยดีเอาก็ใช่ที่ก็มันไปขูดรีดเอาเงินคนเราอะอาตมาไม่ได้อธิบายมากมายเท่าไหร่หรอกอาตมาให้เขาพูดไปเสร็จแล้วอาตมาถามเขาที่จริงอาตมาไม่มีเวลามากอย่างพวกเราได้ฟังหลายแง่หลายมุมหลายเชิงเรื่องเกษตรกับเรื่องแพทย์นี่นะอาตมาตีหัวเข้าบ้านอย่างเดียวเขาพูดไปอะไรมากแล้วอาตมาก็ถามเขาว่าถามจริงๆคุณมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณจะป่วยทุกวันหรือคุณจะกินข้าวทุกวันอาตมาถามตรงนี้เขาตอบว่าก็กินข้าวทุกวันป่วยไหมทุกวันก็นั่นแหละอะไรสำคัญกันนะก็คุณถ้าป่วยทุกวันก็เอาสิมันเป็นไปได้ที่ไหนอ่ะแต่คุณกินข้าวทุกวันใช่ไหมก็จบนะอาตมาบอกว่าเกษตรนี่เป็นหนึ่งนะแล้วมาซับซ้อนเกษตรอาตมาบอกแล้วว่าข้าวต้องขายถูกอย่าไปขายแพงเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศนี่ต้องคุมราคาข้าวไว้แต่ไม่ค่อยคุมราคาหมอหรอกก็รวยสิคนเรามันกลัวตายมันมีความบีบคั้นตรงนี้อีกแต่บางทีแม่หมอคนนี้ไม่รักษาคนหลายคนรอดนะแต่ข้าวไม่กินนี่ยังไงก็ไม่รอดไม่กินข้าวเลยยังไงก็ไม่รอดให้เก่งเท่าเก่งยังไงก็ไม่รอดแต่หมอบางทีไม่รักษาบางทีคนนั้นก็รอดได้หรือให้หมออื่นก็รักษาก็ได้ให้หมอถูกๆที่ไหนรักษาบางทีหายด้วยให้หมอเป็นแผลรักษาไม่หายด้วยมีซับซ้อนอีกเยอะแยะนะอาระอาตมาไม่มีเวลาขยายเรื่องพวกนี้มาพูดถึงเรื่องของสัจจะของพวกเราเนี่ยตอนนี้พวกเรากำลังโตขึ้นอย่าเรียกว่าใหญ่โตขึ้นพอสมควรมีมวลมีหมู่มีรูปเรื่องมีจารีตมีประเพณีมีกิจกรรมกิจการมีพิธีการมีพิธีกรรมโดยเฉพาะมีพฤติกรรมอาตมาเทศมาก่อนนั้นเรื่องพฤติกรรมนะหัวต้นที่เทศมานั้นน่ะให้แก้ไขพฤติกรรมของพวกเราเมื่อแก้ไขพฤติกรรมของพวกเราแล้วกิจกรรมของพวกเราจะเจริญทุกวันนี้กิจกรรมของพวกเรานี่เพิ่มขึ้นสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะของพวกเราเพิ่มขึ้น แต่พวกเราประสานกันไม่สนิทพลังไม่รวมกิจกรรมของเราก็เลยยังไม่เก่งยังไม่ดีพอแรงงานเอามารวมมาไม่มันแยกกันเพราะถ้าเผื่อว่ารวมกันเป็นพลังรวมมีการลงแขกมีการร่วมไม้ร่วมมือมีการไม่ขัดไม่แย้งมีการประสานกันดีมันจะมีรูปเรื่องรูปร่างที่สอดคล้องส่งสนับสนุนสอดรับอะไรอะไรกันดีเหมือนกับเครื่องกลที่เขาจัดตั้งตรงนั้นกระแสตรงนี้ให้มาตรงนี้ให้มาตรงนี้ตรงนี้ซึ่งทางด้านวิศวะทางด้านช่างกลทางด้านช่างไฟฟ้าทางด้านช่างเครื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยในโลกเนี่ยจัดสัดส่วนเนี่ยไอ้ตรงนั้นตรงนี้ให้ปรับปุ่มปรับนั่นปรับนี่ให้มันไปตรงนั้นตรงนี้มีเซอร์กิตมีวงจรมีนั่นนี่ได้ดีที่สุดเป็นวงจรที่ได้ดีที่สุดเราจะต้องการอะไรมาต้องการแรงเคลื่อนต้องการกระแสต้องการพลังต้องการวัดต้องการโอมต้องการอะไรก็แล้วแต่ต้องการแรงงานต้องการความเร็วหรือต้องการความดันอะไรก็แล้วแต่เถอะมันจะต้องรู้จักทดรู้จักทางรู้จักอะไรเหมือนกันเลยนัยยะคนก็เหมือนกันจัดสรรการประสานมันจะรู้จักจุดแล้วมันจะรู้จักว่าตรงนี้แทนในตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ผ่อนไปตรงนี้ตรงนี้ให้ไปช่วยตรงนี้ตรงนี้และคนไหนถนัดตัวไหนคนไหนมันจะเข้าร่องเข้ารอยกันเหมือนกันกับเครื่องกลเหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ว่ามันก็เหมือนกันมีรูปร่องรูปรอยเหมือนกันถ้าใครเข้าใจนะเพราะใครจะศึกษาวิทยาศาสตร์ศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ก็เข้ามาหาสัจจะของพุทธทะลุเหมือนกันศึกษาเกษตรศาสตร์ก็เข้ามาทะลุพุทธเหมือนกันศึกษาอะไรศาสตร์มาแม้แต่จะสังคมศาสตร์แพทย์ศาสตร์อะไรศาสตร์มาเข้ามาหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในพุทธนี่จะออกไปหาทุกศาสตร์เหมือนกันทุกศาสตร์เข้ามาหาพุทธออกไปทุกศาสตร์เหมือนกันเพราะมันจะมีโครงสร้างกลางที่เหมือนกันโครงสร้างใหญ่กลางๆเหมือนกันอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรนะค่อยๆเข้าใจไปนะก็เข้าใจแล้วจะรู้แล้วเราจะไปใช้กับสังคมมนุษยชาติได้ทั้งหมดเพราะใครจะถนัดแขนงอะไรก็เอาไปเถอะนะแล้วมันจะเป็นธรรมชาติมันจะมีแรงถนัดแต่ถนัดแล้วอย่ายึดไว้ของตัวเองดีนั่นคือการไม่ยึดอัตตามานะตัวเองถนัดอันนี้เพื่อนเขายกให้เองคุณทำไปสิแต่คุณต้องถ่อมตัวว่าความจริงของคุณใหญ่เมื่อคุณยิ่งทำตัวเล็กของคุณก็ยิ่งจะใหญ่แต่ถ้าเราของตัวเราใหญ่แล้วก็กลางเลยของกูใหญ่คุณยิ่งเล็กคุณยิ่งถูกเขาไม่ชอบใจคุณยิ่งไม่ได้รับความนับถือไม่ได้รับความน่าถือนั่นแหละคือความเล็กของคุณถ้าคุณยิ่งใหญ่ของคุณก็ทำของคุณแล้วก็ไม่ถือดีไม่ถือตัวของคุณคนก็จะนับถือคุณนั่นคือคุณลดอัตตายิ่งเล็กและคุณค่าของคุณจะยิ่งใหญ่อาตมาพูดไม่ผิดนะพยายามแต่ลึกซึ้งซับซ้อนอย่างนี้ธรรมะตอนนี้หมู่กลุ่มเรากำลังจะเป็นสหกรณ์อาตมาก็ขอบอกกล่าวให้ทราบนะว่าตอนนี้เรามาได้ที่ประเทศไทยก็มีก็คือลักษณะสหกรณ์นานมาตั้ง20ปีนะนี่ขึ้นทศวรรษที่3เราจึงมาเจอสหกรณ์มีสหกรณ์ก็มีอยู่1สหกรณ์การเกษตร2สหกรณ์ประมง3สหกรณ์นิคม4สหกรณ์ร้านค้า5สหกรณ์บริการ6สหกรณ์ออมทรัพย์เขามี6สหกรณ์นะทีนี้ของเราก็ไปเขาก็พยายามปรับของเราว่ามันจะอยู่ในอันไหนดีผู้ที่เขาเป็นทำงานทางด้านสหกรณ์เขาก็ปรับเราเข้าไปในสหกรณ์บริการอาตมาว่าดีคำนี้กว้างนะบริการเพราะเราจะเป็นนักบริการไม่ใช่นักบริหารนะเราจะเป็นผู้รับใช้นะเราจะเป็นผู้รับใช้เพราะงั้นเราก็จะพยายามพัฒนาขึ้นมาทีนี้เขาก็พวกนักศึกษาทางสหกรณ์เขาก็บอกว่าคุณลักษณะของสหกรณ์มันจะเป็นยังไงยังไงนะที่จะเยี่ยมยอดเขาศึกษาแล้วเขาก็บอกว่ามันมีสหกรณ์ในยุคพระศรีอานเนี่ยมันจะมีลักษณะว่า 1. ต้องสามารถกำหนดพฤติกรรมของคนให้มีระบบอาตมาพยายามอย่างยิ่งเลยทุกวันนี้นะแล้วก็เป็นระบบเดียวกันคือศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตา ต้องสามารถกำหนดพฤติกรรมของคนให้มีระบบเดียวกันให้สำเร็จทีนี้ก็บอกว่าเบื้องต้นคือ 1.1 มีความต้องการเหมือนกันพวกคุณมาที่นี่นี่มีความต้องการเหมือนกันไหมตอบกว้างๆดิต้องการอะไรละกิเลสนั่นก็ได้ต้องการนิพพานต้องการละกิเลสหรือต้องการความอิสรภาพไหมอิสรภาพอย่างไรตามใจกูใช่ไหมอ้าวลึกนะอย่างนี้ใช้ได้ลึกพระราดรภาพต้องการไหมพระราดรภาพคืออะไรพึ่งแก่พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้เป็นพี่น้องที่ใจจริงเลยว่าเราพึ่งกันเกื้อกูลกันจริงๆต้องการสันติภาพไหมอยู่อย่างสงบเบิกบานร่าเริงเป็นสุขเมืองสวรรค์สันติภาพต้องการสมรรถภาพไหมระวังฤาษีงานก็ไม่ทำเอาแต่พูดทำอะไรก็ไม่เป็นนั่นฤาษีเมืองส่วนฤาษีทำงานก็ไม่รู้เรื่องอะไรพัฒนาสมรรถภาพก็ไม่เจริญสมรรถภาพก็ได้แต่ของเดิมของตนนั่นแหละอะไรก้าวหน้าไม่รู้โลกเขาไปถึงไหนก็ไม่รู้โบราณอยู่นั่นแหละนะระวังต้องมีสมรรถภาพที่ทันสมัยที่รู้รอบที่เข้าใจมีการพัฒนาประยุกต์มีสมรรถภาพมีความสามารถมีความเก่งทำอะไรต่ออะไรเป็นทำอะไรต่ออะไรรอบรู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราต้องการเหมือนกัน 1.2 มีความจำเป็นเหมือนกันคุณจำเป็นต้องมีเพชรไหมหนักเข้าพวกเราไม่จำเป็นต้องมีลาภแลกลาภไม่จำเป็นต้องมียศไม่จำเป็นต้องมีสรรเสริญหนักเข้าพวกเราไม่จำเป็นต้องมีลาภแลกลาภไม่จำเป็นต้องมียศไม่จำเป็นต้องมีสรรเสริญไม่จำเป็นต้องมีสุขไอ้ยาจริงหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องมีสุขมีพ้นทุกข์ถึงที่สุดก็พอพ้นทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราด้วยอริยสัจก็พอจบอาตมาไม่มีเวลาขยายแล้วนะขอตีหัวเข้าบ้านตรงนี้ก่อน 1.3 มีแรงจูงใจเหมือนกันถ้าอาตมาจะใช้แรงจูงใจเนี่ยพวกคุณไปดีแต่คนไหนที่จะไม่เหมือนอาตมาหน่อยตะแบงเนี่ยจะไม่ดีแล้วแรงจูงใจเช็คจะไม่ค่อยเข้าท่าแล้วมันนานๆเขาก็ต้องให้อัตมาไปจูงนี่พูดด้วยรูปธรรมง่ายๆก่อนแรงจูงใจของเราก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะเกิดอิทธิบาทสัมมาทิฏฐิที่เกิดผลนะไม่ใช่สัมมาทิฏฐิอยู่แค่นี้สัมมาทิฏฐิไม่มีธรรมวิจัยไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีมรรคังคะสัมมาทิฏฐิจะเกิดเจริญขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทของธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิสูงขึ้นเพราะปฏิบัติองค์มรรคครบองค์มรรคเจริญสังคปาวาจากัมมันตาอาชีวะสังคปาวาจากัมมันตาอาชีวะเจริญเรื่อยๆสัมมาทิฏฐิจะโตขึ้นธรรมวิจัยก็ฉลาดเฉลียวขึ้นก่อเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลนี่คือองค์ธรรมของการสร้างสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นยิ่งแต่ละคนมีทิฏฐิที่ดีอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆทิฏฐิสามัญญตาก็ยิ่งเกิดศีลหรือหลักการหรือระบบหรือกฎระเบียบของสังคมกลุ่มก็ยิ่งสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวขึ้นมาเป็นศีลสามัญญตามีเป้าหมายเดียวกันไม่ต้องขยายความมีทัศนคติก็ไม่ต้องขยายความพูดไปหมดแล้วศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตาอยู่ในนี้หมดความหมายของอันนี้หมดขยายความออกมาทั้งหมด 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 มีศรัทธาความเชื่อมั่นตรงกันอยู่ในศีลสามัญญตากับทิฏฐิสามัญญตาทั้งสิ้นใน 1.1 ถึง 1.6 นี้นี่คือความร่วมมือ สองลดความหลากหลายในด้านต่างๆลงได้ฟังดีๆตรงนี้ลดความหลากหลายด้านต่างๆลงได้จนมีสภาพกลบกลืนเขียนกลบไม่ให้อ่านกลมเพิ่งรู้สึกเดี๋ยวเอาไว้ยืนยันว่าคุณเขียนกลบเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะหาว่าแกล้งอ่านยังไม่แก้ลงได้จนมีสภาพกลมกลืนนะสามารถผสมผสานระหว่างบุคคลกับบุคคลกลุ่มกับกลุ่มเป็นขบวนการเดียวกันเห็นใจอาตมาไหมว่าอาตมากำลังพยายามที่ให้พวกคุณเนี่ยประสานระหว่างบุคคลกับบุคคลดึงออกมาจากรูบ้างดึงออกมาจากหอคอยบ้างให้มาเป็นกลุ่มแล้วก็พยายามประสานกลุ่มกับกลุ่มนะอาตมาพยายามอยู่ก็เห็นอยู่รู้อยู่ให้เป็นกระบวนการเดียวกันถ้าเราพยายามที่พูดไปวันนี้เนี่ยคืออันตัวนี้ที่ขยายความมาเทศวันนี้แต่ต้นมาก็คือให้พยายามพัฒนาแก้ไขซะบุคคลแต่ละบุคคลแก้ไขซะกลุ่มแต่ละกลุ่มเพราะฉะนั้นกลุ่มทำงานกลุ่มทำวัดอะไรก็ต้องพยายามเข้ามานี่พูดกลุ่มใหญ่ที่สุดแต่ยังมีกลุ่มย่อยของทำวัดอีกนะยังมีกลุ่มย่อยของทำงานอีกนะงานนั่นงานนี่ยังมีอีกเยอะแล้วกลุ่มทำวัดก็ยังมีอีกเยอะนะกลุ่มทำวัดเอาแต่ทำวัดจริงๆก็มีมาแต่ฟังธรรมเนี่ยกับกลุ่มทำวัดอ่านแต่พระไตรปิฎกก็มีกลุ่มทำวัดที่จะต้องไปเรียนกับท่านสรณิโยมั่งหรือไปเรียนกับอะไรมั่งนะหรือกลุ่มทำวัดมันหลายกลุ่มนะกลุ่มทำวัดอ่านแต่หนังสือของตัวเองก็มีนะแล้วก็ไฟของตัวเองอยู่นั่นนะฝึกฝนตัวเองก็มีนั่นแหละพยายามเข้ามากลุ่มให้มารวมกันนี่คือการร่วมแรงนะร่วมแรงสามคนมีระดับมาตรฐานเดียวกันคือ 3.1 มีคุณภาพคุณธรรมเสมอกันโสดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทาสกอนาคาเสมออนาคาอรหันเสมออรหันขึ้นไปตามลำดับมีคุณภาพคุณธรรมเสมอกันที่คำว่าเสมอกันเนี่ยเพราะตัดอัตตามานะออกได้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเป็นโสดายังมีอัตตามานะแม่โสดาก็ไม่เสมอโสดาอย่าไปพูดเลยสกิทาก็สู้กูไม่ได้ยิ่งมีอัตตามานะมากมันหลงผิดมากเพราะงั้นผู้ที่จะโสดาเสมอโสดาคือผู้รู้อัตตามานะและลดอัตตามานะลงได้รู้เสมอกันรู้ว่าอ๋อเราฐานโสดาเหมือนกันแล้วรู้สกิทาท่านสูงกว่าเราหรือสกิทาก็รู้นี่ว่าน้องอนาคาก็รู้ว่านี่ว่าน้องรู้ว่านี่ว่าพี่นะมีคุณภาพคุณธรรมเสมอกัน 3.2 การตัดสินใจการแก้ปัญหาเป็นแนวเดียวกันการประชุมจะเร็วขึ้นการตัดสินใจจะลดลงเพราะอัตตามานะลดลงปัญญาฉลาดจริงขึ้นเพราะฉะนั้นจะไม่สับสนจะไม่ยืดจาดจะไม่วกวนจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่วนเวียนอะไรนะการตัดสินใจการแก้ปัญหาเป็นแนวเดียวกัน 3.3 มีอุดมคติสูงส่งและระดับจิตเดียวกันนี่แน่ๆอโศกเรามีอันนี้ซึ่งอัตมาบอกกับคุณได้เลยว่าสูงกว่ากลุ่มที่อื่นมันยกตัวยกตนนะมันยกตัวยกตนนะแต่คุณอย่าเอาไปพูดที่อื่นเขาเดี๋ยวเขาจะอ้วกดีๆไม่ดีเขาจะชกปากเอาเนี่ยบอกได้อย่าหาว่าอาตมาไม่เตือนบอกแล้วว่าไอ้ตรงนี้อย่าเอาไปพูดที่อื่นจะมีอุดมคติสูงส่งไม่สูงส่งอย่างไรล่ะอุดมคติที่อาตมาพูดกับคุณเนี่ยให้พวกคุณมารับใช้สังคมจริงๆมาเป็นทาสใช้มนุษย์ยิ่งเราเป็นทาสใช้มนุษย์ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เป็นทาสที่มีปัญญานะเป็นทาสที่มีอิสระเสรีภาพ absolute เป็นทาสที่มีอิสระเสรีภาพที่สูงส่งที่สุดไม่มีใครมาบังคับเราได้หรอกเราเต็มใจที่จะทำจึงทำแม้เราไม่ทำเราก็ไม่อดตายและเราก็ไม่ว้าเหวมีมูมีมวนนะเพราะจะเป็นผู้ที่มีอุดมคติสูงส่งจริงๆและระดับจิตก็คือที่เราฝึกฝนจริง เป็นระดับจิตสูงอย่างน้อยก็เป็นอริยะด้วยกันจะเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ขึ้นไปเป็นมวลของอริยชนไม่ใช่อริยะที่เรียกด้วยปากไม่ใช่อริยชนที่เจริญวัตถุไม่ใช่อริยชนที่งมงายทางจิตวิญญาณแต่เป็นอริยชนที่เจริญทั้งจิตวิญญาณเจริญทั้งวัตถุเจริญนะไม่ใช่ไม่เจริญไม่ใช่ว่าแม้มีแต่จิตวิญญาณแล้วไม่รู้เรื่องวัตถุเขาเลยไม่ใช่มีแต่วัตถุไม่มีความรู้เท่าทันวิญญาณไม่ใช่ 3.4 มีความรู้และประสบการณ์ใกล้เคียงกันมีความรู้และประสบการณ์ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นฤาษีก็ต้องออกมามีประสบการณ์ผู้ที่อยู่หอคอยงายช้างก็ต้องลงไปมีประสบการณ์กับผู้ทำงานมีประสบการณ์ใกล้เคียงกันและจะไม่รังเกียจกันผสมประสานกันรู้จักอะไรอะไรดีแต่มันจะมีค่าที่ขัดแย้งกันตรงกิเลสของแต่ละคนเท่านั้นซึ่งห้ามไม่ได้ที่กิเลสของคนมันไม่หมดห้ามไม่ได้หรอกใครก็อยากหมดกิเลสแต่มันมีจริงก็ต้องยอมรับกันและก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดมีศิลปะวิทยาที่จะแก้ไขปรับปรุงกันและกันเพราะจะปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจมารยาจะน้อยมารยาทจะงามและมารยาทที่จะมีมารยาน้อยลงน้อยลงเป็นมารยาทสุจริตจะเป็นมารยาทสุจริตอย่างนั้นนี่มีอันนี้เราเรียกว่าร่วมใจคนมีระดับมาตรฐานเดียวกันนี่คือมีความร่วมใจว่างั้นนะมี 3.1 ถึง 3.4 มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจซึ่งเราก็เคยพูดถึงเหล่านี้มาหมดนะและเราก็กำลังกระทำอยู่ท่านเหล่านี้ท่านสมณลัคโนหรือว่าคุณหนึ่งดินเข้าไปฟังพวกสหกรณ์ที่เขาศึกษามาเขาก็ได้ทฤษฎีได้หลักการพวกนี้มาแล้วก็ฝันหยิบความฝันนี่มาให้เราดูบอกโอ้พวกคุณฝันอันไม่มีจริงมาให้เราก็เลยมาเอ๊ะฝันนี้มันมีจริงเหมือนกันนะแม้จะฝันนี้ยังมีตัวจริงยังไม่รูปยังไม่งามยังเพิ่งคลอดยังหน้าตาหน้าชังหน้าชังนะเด็กๆเขานักเรียนหน้าชังเด็กๆ เขาไม่เรียกว่าน่ารักหรอกเด็กมันยังนั่งโอ้ยหน้าตาน่าเกลียดน่าชังกำลังน่าเกลียดน่าชังอยู่ก็ตามนะสรุปแล้วถ้ามีเวลาอาตมาคิดว่าเอามาขยายความคงจะได้รู้ได้ฟังอันนี้กันนะทีนี้สหกรณ์ที่อาตมาพูดนี่สงสัยจะต้องไปถึง 6:30 นะสหกรณ์ที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันเป็นการรวมจริงๆเกิดตามยุคตามกาลแล้วอาตมาบอกกล่าวคุณมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งวันนี้ก็ยังขอบอกกล่าวอยู่ว่าอาตมาเป็นคนไม่มีโครงการไม่มีแผนงานแต่อาตมาอาศัยบุญกุศลอาตมาอาศัยบุญกุศลบุญกุศลที่ปลอมก็คือบุญกุศลที่ไม่มีแล้วเราก็ไปนึกว่าเรามีส่วนบุญกุศลจริงนั้นคือบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาโดยตนเป็นของของตนจริงอาตมาว่าอาตมาอาศัยบุญกุศลอันนี้เป็นแรงของพระเจ้าหรือเป็นแรงของพรหมลิขิตเป็นแรงของดวงคุณเองคุณยังไม่มีดวงคุณยังไม่มีแรงพระเจ้าที่คุณสั่งสมไปพออย่าไปหวังพึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่มีบุญอย่าไปหวังพึ่งบุญต้องอุตสาหะสร้างบุญบุญยังจะเป็นแรงรวมที่เป็นพลังของเราเป็นกรรมทายาทเป็นมรดกของกรรมที่เราได้สั่งสมเข้าไว้มีฤทธิ์มีแรงเองเพราะงั้นคุณจะเอาตัวอย่างอาตมาสั่งสมบุญมาบุญนี้อาตมาไม่ต้องวางแผนเพราะแผนของพรหมลิขิตของอาตมามีแล้วมันจะไปมันจะได้เพราะงั้นอาตมาพูดนี่เหมือนท้าทายอาตมาไม่ต้องวางแผนวางผังคุณอย่าแอกนะคุณอย่าแอกไปคุยวะผมทำงานไม่ต้องมีแผนหรอกคุณเคยอ่านการงานเรียกอะไรละลืมไปแล้วปฏิญญาณ19ประการ แห่งการงานนั่นคุณไปตรวจทานดูในนั้นมีการวางโครงการด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะอาตมาไม่ได้เคยลืมนะไม่ใช่หมายความว่าเราเป็นเราแล้วเราก็เลยนึกว่าหลักการใหญ่ๆเนี่ยมันไม่เหมือนคืออาตมาเนี่ยมันถือว่าเป็นผู้ที่มีสิ่งที่ยกไว้คือสิ่งที่พิเศษแล้วได้แล้วพิเศษแต่เป็นคนเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องexception เป็นเรื่องยกไว้แล้วแต่โดยสามัญเป็นเรื่องวิสามัญแล้วแต่เรื่องสามัญต้องมีอันนี้ครบบุกสมบูรณ์ต้องมีโครงสร้างต้องมีแผนการเพราะพวกเราได้เจอว่าทำแหมเก่งมึงอาตมานะรับรองเละไม่ได้แล้วพวกคุณต้องมีโครงสร้างต้องมีแผนงานต้องมีแผนการที่เราประชุมกันที่เรากะเกณฑ์ทำให้นู่นนี่อันนั้นจะมีอะไรๆนั่นแหละต้องมีโครงการนั้นอยู่ด้วยนะเพราะในขณะนี้เนี่ยเรามีอะไรเกิดขึ้นมาตามจริงมันเป็นการพิสูจน์ตัวอาตมาเองด้วยว่าอาตมานี่เป็นโพธิสัตว์จริงไหมมีคุ้มทรัพย์มีไม่สร้างแผนนี่แหละไม่มีโครงการนี่แหละเป็นคุ้มทรัพย์ที่แท้ที่จะดำเนินมาสอดคล้องได้จริงนี่มันเติมมาเองจะมีอันนั้นส่งมาเดี๋ยวมีอันนี้ส่งมาเดี๋ยวมีอันนี้เข้ามานี่เข้ามาโดยอาตมาไม่ต้องไปแสวงหาหรอกมันจะมาขอบุรุษเจ้าสมบูรณ์กว่านี้อาตมานี่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เราจะดูกระพร่องกระแพร่กระโผล่กระเพกแต่มันก็พอมีรูปรอยเพราะฉะนั้นคุณทำไปเถอะและคุณจะศรัทธาในกรรมคุณจะเชื่อกรรมจะเชื่อวิบากคุณจะเชื่อว่าเอออันนี้ต้องสั่งสมถ้าไม่สั่งสมมันไม่มีนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คุณมีหน้าที่ขยันหมั่นเพียรสั่งสมบุญอะไรเป็นบุญสั่งสมเข้าไปบาปอย่าทำเสียเลยอย่าทำเสียเลยได้นั่นจะเป็นสิ่งที่เป็นบุญบารมีของคุณจะเป็นทรัพย์จะเป็นทรัพย์ขณะนี้เนี่ยเอาละอาตมาจะไปขยายความนี้ประเดี๋ยวก็จะไปกันใหญ่อีกมันไม่ควรจะต่อแล้วมันจะพูดถึงเรื่องที่เรากำลังเกิดรูปร่างเนี่ยจะเป็นหมู่คนจะเป็นตัวอย่างจะมีการงานไม่ว่าการงานอะไรทั้งหลายแหล่ในโลกนี้เนี่ยเราจะรู้จักการงานที่เป็นสัมมาจะรู้จักอาชีพที่เป็นสัมมาชาวโศกจะไม่มีมิจฉาวนิจฉาจะไม่ไปค้าขายอาวุธจะไม่ไปค้าขายสัตว์เป็นใครยังค้าขายสัตว์เป็นอยู่จงเลิกใครค้าขายเนื้อสัตว์อยู่จงเลิกใครค้าขายสิ่งที่เป็นพิษสิ่งที่มอมเมาซึ่งเรากำลังเรียนกันและก็จะต้องลดลงมาสิ่งที่มอมเมาชัดๆเราเลิกสิ่งที่เป็นพิษชัดๆเราเลิกสัมมาอาชีพจะเกิดขึ้นในชาวโศกแล้วเราจะมารังสรรค์สร้างสรรค์สัมมาอาชีพกันอย่างให้เป็นปึกแผ่นกำลังเกิดเพราะฉะนั้นมันจะมีระบบสังคมและเราอยู่กันอย่างความเห็นอย่างไรอยู่กันอย่างมีวัฒนธรรมอย่างไรมันกำลังเกิดไปเรื่อยๆอีกสักร้อยสองร้อยปีจะเห็นรูปร่างดีขึ้นกว่านี้พอพูดอย่างนี้หลายคนก็บอกโธ่พูดอีกตั้งร้อยปีสองร้อยปีเอาละมันไม่200ปีคุณก็ดูพัฒนาการของมันที่มันไปเรื่อยๆแต่ละปีเอาทศ10แต่ละ10ปีแต่ละ10ปีแต่ละ10ปีนะมันจะมีบทบาทการเกิดกลุ่มเกิดหมู่แล้วมันก็จะเจริญขณะนี้เราเหมือนเด็กจะโตจะมีภาวะเจริญไปเรื่อยๆจนกว่าจะโตเต็มที่อาตมาตายไปแล้วก็ยังจะโตไปต่อจะโตได้ก็เพราะพวกเราสืบทอดมีลูกเต้าเหล่าหลานจริงๆพวกคุณเป็นลูกจริงๆนะไม่ใช่ลูกแกล้งๆนะไม่ใช่ลูกแค่ลูกสายเลือดนั่นเล็กไปลูกทางวิญญาณจริงๆอาตมานี่ถือว่าอาตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าโดยสายวิญญาณที่ยิ่งกว่าสายเลือดสายเลือดมันแค่วัตถุรูปสายวิญญาณเนี่ยมันลึกกว่านั้นนี่หรอกนะเอาสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี่ก็แล้วกันว่าเรามาเกื้อกูลกันเรามาเสียสละกันมาเลี้ยงดูกันมาอบรมฝึกฝนมาช่วยกันเนี่ยยิ่งกว่าพ่อกับแม่กันเนี่ยพ่อแม่ทางโลกเนี่ยถึงวาระนี้ก็ทิ้งแล้วอาตมาไม่ทิ้งหรอกคุณอย่าทิ้งอาตมาแล้วกันเพราะอาตมามีลูกเยอะ อาตมามีลูกเยอะบางทีพวกคุณทิ้งอาตมาไปบางคนอาตมายังไม่รู้ว่าไอ้ลูกคนนี้มันหายไปไหนยังไม่รู้เรื่องเลยเยอะแต่พวกคุณรู้แน่ว่าพวกคุณทิ้งอาตมาเนี่ยพวกคุณรู้แน่ทิ้งอาตมาไปพวกคุณรู้แน่ใช่ไหมระวังพวกคุณอย่าทิ้งอาตมาแล้วกันอาตมาไม่รู้ด้วยนะเพราะมันเยอะทิ้งไปบางทีไม่รู้นะอยู่ที่คุณนะถ้าคุณทิ้งอาตมาอาตมาไม่รู้ด้วยนะแต่อาตมาเนี่ยรู้แน่ๆว่าอาตมาไม่ทิ้งพวกคุณหรอกถ้าพวกคุณไม่ทิ้งอาตมาจริงมันอยู่ที่คุณน่ะถ้าคุณไม่ทิ้งอาตมาอาตมาไม่ทิ้งพวกคุณหรอกอาตมาก็จะต้องเกื้อกูลจะต้องสอนจะต้องแนะนำจะต้องบอกคุณใส่ใจไหมล่ะใส่ใจคุณก็มาคุณก็พากันไปคุณอย่าเลวต่ำกว่ามาตรฐานแล้วกันต่ำกว่ามาตรฐานอาตมาก็นะตัดหางปล่อยนรกสิไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดมันก็ไปได้ดีเท่านั้นเองไงก็วัดมันที่ทำให้คนดีอาตมาหมดเวลาที่จะขยายความแล้วนะเพราะงั้นก็ขอสรุปรวมว่าตอนนี้ให้คุณสังเกตนะให้คุณตรวจตราดูว่า20ปีมานี้อะไรเกิดขึ้นในโลกในประเทศในมนุษย์ชาติอะไรเกิดขึ้นอโศกเกิดขึ้นบุญนิยมเกิดขึ้นสหสังคมเสรีบุญนิยมเกิดขึ้นสหกรณ์กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้เรากำลังเดินเรื่องจดทะเบียนอยู่นะอะไรก็มีนักวิชาการที่เขาทางสหกรณ์นี่เขาไปมาดูสหกรณ์นู่นนี่ก็ไปดูมาแม้กระทั่งอิสราเอลคิบบุตรเขาก็ไปดูมาเขามาเจอสีสเกตเขาก็บอกว่าไม่เหมือนคิดบุตรเลยอาตมาขอยืนยันว่าไม่เหมือนคิดบุตรหรอกมันมีวิญญาณมากกว่าคิดบุตรจริงๆแต่เหมือนในรูปของวัตถุมันพอเหมือนแต่ยังสู้เขาไม่ได้หรอกคิดบุตรของเขาใช้วัตถุเยอะแล้วเขาเป็นตัวเองกันเยอะกว่าเราแต่เขาก็รวมกันโดยกรรมวิธีซึ่งมันก็ซ้อนเชิงนะมันคล้ายกันอยู่เอาละเราไม่พูดยาวค่อยๆศึกษากันไปสังคมต้องการอะไรโลกมนุษยชาติของโลกต้องการอะไรต้องการสิ่งที่เรากำลังจะทำลงไปนี่แหละต้องการสังคมที่เรากำลังจะสร้างให้มันเป็นนี่แหละไม่ว่าจะเป็นความฝันเฟื่องในเรื่องในดังอย่างไหนอย่างไหนมาก็ตามต่างคนต่างเชื่อว่าถ้าจะใช้วิธีนี้มันจะดีฮิตเลอร์ก็ตามมุสโซลินีก็ตามแม้แต่คาร์มาร์กก็ตามหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์อริสต์ใครอาจารย์อริสโตเติลตั้งแต่ก่อนพลาโตอีกมีอาจารย์ของพลาโตโซเครติสมาตั้งแต่โซเครติสตั้งแต่อะไรแต่สมัยกรีกสมัยอะไรมาก็แล้วแต่พยายามที่จะเรียนรู้ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณประชาธิปไตยนี่เกิดที่กรีกโบราณก่อนเกิดที่กรีกก่อนมาเรื่อยๆจุดมุ่งหมายอาตมาขอยืนยันอิสระเสรีภาพพระราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพอันนี้อาตมาว่าครบที่สุด5ภาพนี่ครบที่สุดขอให้พัฒนาให้ได้สัจจะเนื้อหาของมันครบเถอะเป็นสังคมมนุษยชาติที่สมบูรณ์ที่สุดมนุษยชาติทั้งโลกมาแสวงหาสิ่งนี้ทั้งนั้นทฤษฎีของพระพุทธเจ้าจะยิ่งใหญ่ในอนาคตเพราะเข้าใจวิญญาณและเอาวิญญาณเป็นหลักทฤษฎีหลักของท่านมรรคองค์8นี่แหละใหญ่ที่สุดในมหาจักรวาลนี้ไม่ใช่ในโลกลูกนี้โลกลูกไหนก็ตามพระพุทธเจ้าไปอุบัติอยู่ในนั้นก็ใช้มรรคองค์8ทุกโลกโลกทุกลูกที่มีมนุษย์เมื่อจะต้องพัฒนามาสู่จุดสำคัญแล้วมรรคองค์8พระพุทธเจ้าเกิดอีกกี่องค์ก็ตรัสรู้มรรคองค์8เป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยากที่สุดเรารู้มรรคองค์8แค่นี้อย่านึกว่าเรารู้แล้วนะเราปฏิบัติมรรคองค์8ทุกวันนี้อย่านึกว่าเราทำสมบูรณ์แล้วนะยังลึกซึ้งที่สุดยากที่สุดดีที่สุดนะ แล้วเราจะพิสูจน์กันพราะงานการหรือว่ากิจกรรมหรือว่าเรื่องพิธีกรรมหรือเรื่องอะไรอะไรของพวกเราเนี่ยขอให้สนใจมากขึ้นในเรื่องของกรรมทั้งกรรมส่วนตัวที่เป็นพฤติกรรมและกิจกรรมพิธีกรรมมาคราวนี้คืองานพิธีกรรมมหาปวารณาวันนี้เป็นวันตักบาตรเทโวเดี๋ยวเทวดาจะลงมาจากสวรรค์มาให้พวกคุณทำบุญตักบาตรเทวดาจะลงจากสวรรค์วันนี้เป็นวันตักบาตรเทโวเราก็จะมีนี่แหละฟังธรรมเป็นหลักทุกวันนี้ฟังธรรมเป็นหลักได้ต่อไปพิธีกรรมจะบานไปอีกจะมีกิจกรรมนู่นนี่ไปบ้างเพราะคนจะมาหลายฐานทุกวันนี้ฐานที่มาเนี่ยก็ยังชัดเจนอยู่ว่าฟังธรรมนี่แหละเป็นแก่นแกนเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาฟังธรรมก็ได้รู้สาระสัจจะบันเทิงได้มีธรรมะมีธรรมรสได้เบิกบานในธรรมแค่นี้คุณพอต่อไปในอนาคตคนที่จะฐานะต่ำลงมาก็จะต้องให้ฐานแก่เขาก็จะมีกิจกรรมนั้นนี่ผสมผสานลงไปในพิธีกรรมลงไปในวันงานเพราะงานวันมหาปรนาก็จะบานปลายไปบ้างแต่ต้องมีลิมิตด้วยนะจะบานปลายจนกระทั่งเถิดเทิงกันอย่างกับวัดวาพิงานอะไรก็จัดลิเกลูกเดียวงานไหนก็จัดลิเกลูกเดียวอะไรมันจะไปกันใหญ่นะเพราะงั้นเราจะต้องรู้จักในการผสมผสานในการยืดหยุ่นพอเพียงนะอันนี้ก็ค่อยๆเป็นไปตามกาลเทศะองค์ประกอบมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ตอนนี้ยังดีอยู่แต่ต้องรู้จักความสำคัญในความสำคัญเพราะผู้ใดที่มาเนี่ยก็จะได้ฟังในสิ่งที่ได้ฟังผู้ใดไม่ได้มาไม่ได้ฟังไอ้ฟังนี่นะถ้าฟังสดๆนี่มันก็มีอะไรมากกว่าที่คุณฟังอย่างประเภทฟังในเทปก็เท่านั้นแหละมันก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ก็น้อยกว่าใช่ไหมได้มาสัมผัสสัมพันธ์ได้มารับรสแท้ลำดับที่หนึ่งไม่ใช่พวก second hand พวกลำดับที่หนึ่งชั้นหนึ่งอะไรก็เล่น first hand อย่าเป็นเล่น second hand ได้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอะไรหนึ่งนี่มันเป็นเรื่องแท้เรื่องสดเรื่องตรงเรื่องจริงเรื่องเข้าถึงเรื่องสัมผัสแต่ต้องตัวต่อตัวเลยอันนี้มันสดที่สุดเพราะพวกเราผู้ใดเข้าใจความสำคัญนี้ก็มาอยู่แม้จะยากลำบากอะไรรู้จักกาลเทศะรู้จักว่าวันพิธีกรรมของพวกเราเป็นจารีตประเพณีแล้วก็มาทำกันขึ้นไปมันจะเป็นของสังคมพิธีกรรมก็สำคัญกิจกรรมสำคัญแล้วเราก็มาสั่งสมเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมของเรานั่นเองแล้วเราก็จะเจริญงอกงามกันไปนะอ้าววันนี้พอ คนเหล่าใดมีความรู้ในธรรมอันหาสาระมิได้ว่าเป็นสาระและมีปกติเห็นในธรรมอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริผิดเป็นโคจรย่อมไม่บรรลุธรรมอันเป็นสาระชนเหล่าใดรู้ธรรมอันเป็นสาระโดยความเป็นสาระและรู้ธรรมอันหาสาระมิได้โดยความเป็นธรรมอันหาสาระมิได้ชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมบรรลุธรรมอันเป็นสาระฝนย่อมรั่วรดเรือนที่บุคคลมุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมรั่วรสจิตที่บุคคลไม่อบรมแล้วฉันนั้นฝนย่อมไม่รั่วรสเรือนที่บุคคลมุ่งดีแล้วฉันใดราคะย่อมไม่รั่วรสจิตที่บุคคลอบรมดีแล้วฉันนั้นบุคคลผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ย่อมเศร้าโศกในโลกหน้า